6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 28 december. Vandaag begint de verkoop van vuurwerk, ook in gemeenten waar het niet mag worden afgestoken. Dat zijn er inmiddels 16. En in rivieren wordt vandaag de hoogste waterstand verwacht. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walmoet. De komende uren wordt in de Rijn bij Lobith de hoogste waterstand verwacht. 14,6 meter boven NAP. Het heeft ook gevolgen voor de waterstand in andere rivieren, als de IJssel bij Deventer. Ook daar wordt vandaag de hoogste waterstand bereikt. Volgens de gemeente Deventer blijft de oude binnenstad gespaard en zal alleen de kade overstromen. De Overijsselse Vecht heeft met 13,14 meter boven NAP een recordhoogte bereikt. In de Drents-Overijsselse Delta is de situatie juist rustiger. Doordat het gisteren vooral droog was, kon veel water worden weggepompt. De Verenigde Staten hebben voor nog eens $250 miljoen aan wapens en uitrusting aan Oekraïne gegeven. Het gaat om het laatste deel van het eerder goedgekeurde steunpakket. De steun bestaat onder meer uit grote hoeveelheden munitie en antitankwapens. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Blinken is het noodzakelijk dat er snel een nieuw pakket wordt goedgekeurd. President Biden wil daarvoor $61 miljard vrijmaken. Maar tot nu toe wordt dat door de Republikeinen in de Senaat tegengehouden. De man die vorige week 14 mensen doodschoot bij een universiteit in Praag heeft in een brief bekend dat hij eerder een man en een baby heeft vermoord, heeft de Tsjechische politie bekendgemaakt. De student van 24 werd al verdacht van de dubbele moord. Bij de aanval vorige week op de Praagse Karels Universiteit schoot de man 14 mensen dood en doodde daarna zichzelf. 25 mensen raakten gewond. Over een motief is nog niets bekendgemaakt. In twee plaatsen in Limburg is onderzoek gedaan naar mogelijke explosieven. Op straat in Geleen en in een huis in het nabijgelegen Urmond. Volgens de politie hebben de twee zaken met elkaar te maken. De omgeving werd ruim afgezet en de explosieve dienst van Defensie is ingeschakeld. Ook waren de brandweer en de ambulance aanwezig. Dagblad de Limburger meldt dat de hulpdiensten inmiddels weer zijn vertrokken. Of er in Geleen en Urmond ook daadwerkelijk explosieven zijn gevonden, is niet bekendgemaakt. De Franse president Macron heeft in een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu zijn eis voor een langdurig staakt het vuren benadrukt, meldt een woordvoerder van Macron. Ook zei de Franse president bezorgd te zijn over de humanitaire noodsituatie in Gaza. Vorige week woensdag liet hij zich op tv al kritisch uit over de manier waarop Israël Hamas zegt te bestrijden in de Gazastrook. De komende tijd werkt Frankrijk samen met Jordanië aan humanitaire operaties in Gaza. Aan de Australische kust hebben strandgangers meerdere pakketten drugs gevonden. Voor de westkust spoelde er de afgelopen dagen zo'n 124 kilo cocaïne aan. Hoe de pakketten in zee terecht waren gekomen is onbekend. De Australische politie heeft een onderzoek ingesteld en mensen worden opgeroepen om de drugspakketten niet te openen en de politie te bellen. Het weer op de meeste plaatsen nu droog en bewolkt. Er waait wel een stevige zuidwestenwind. Vooral vanmiddag kans op buien en zware windstoten. Het wordt vandaag ongeveer 11 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Straks begint de vuurwerkverkoop, alleen mag het niet overal worden afgestoken. In 16 gemeenten geldt een vuurwerkverbod. En dat zijn er weer 4 meer dan vorig jaar. Onder andere Amersfoort heeft zich erbij aangesloten, vertelt burgemeester Lucas Bolsius. We zijn niet de eerste stad. We hebben gemerkt de afgelopen jaren dat van oud en nieuw, wat meestal hartstikke leuk is, dat er ook excessen zijn. En die excessen die richten zich in vernielingen, in misdragingen. Ja, dat is buiten proporties. Dus je ziet ook maatschappelijk dat die discussie over vuurwerk, afsteken, vuurwerkgedrag, dat steeds meer mensen aangeven, wat ons betreft, moet het stoppen. Burgemeester Bolsius zegt dat zijn stad al eerder om een vuurwerkverbod had gevraagd, maar dat dit niet eenvoudig te regelen is. Nou, een paar jaar geleden heeft de raad al eerder gesproken over vuurwerk, de gevolgen ervan. Hij heeft gezegd, zouden we dat kunnen verbieden? Maar deze burgemeester heeft ook wel de raad duidelijk gemaakt hoe ingewikkeld het is, want iedereen gebruikt dan het woord vuurwerkverbod. Nee, wij kunnen alleen maar het afsteken verbieden als gemeente. Een verkoopverbod is een Haagse beslissing. Ook het handhaven van het verbod is volgens hem dan ook een lastige opgave. Ik heb vanaf het begin ook in deze raad hardop uitgesproken. Ik ben niet naïef. Het is onmogelijk om dit te gaan handhaven met een paar mensen. Zeker met de inzet van de hulpdiensten op oudjaarsavond dat gigantisch is. Maar we geven wel een signaal af dat wat mij betreft ook in heel wat gezinnen het gesprek wordt gevoerd. Vinden we dit nog normaal? En ik merk ook, daar wordt wel degelijk over gesproken. En niet alleen bij de mensen thuis, ook in Den Haag moet het onderwerp op de agenda, vindt Bolsius. Er zullen ongetwijfeld heel veel vuurwerk zal de lucht in gaan. Er zullen ook mensen zich misdragen. Maar wat wel het verschil is, dat de gemeenteraad dat in de APV heeft vastgelegd en dat er een discussie gaande is, vinden we dit nog normaal en we sluiten ons aan bij een helder signaal naar Den Haag toe. Dames en heren, Den Haag, we zouden als Nederland er gewoon mee moeten stoppen. Voor Amersfoorters die niet blij zijn met een afsteekverbod, heeft hij een duidelijke boodschap. Dan kijk ik die mensenrechten over. Ik zeg, dat snap ik. Maar we moeten dan ook wel reëel zijn hoeveel inzet van de hulpdiensten nodig is. En vinden we dit met z'n allen nog normaal? We zien uit de enquêtes de afgelopen jaren in Nederland dat er steeds minder draagvlak voor vuurwerken is. Dus ik ben niet naïef. Het is niet dit jaar afgelopen, et cetera. Maar maatschappelijke discussie is wel degelijk gaande. En de gemeente zal zelf dan ook geen vuurwerkshow organiseren. Amersfoort heeft de afgelopen jaren een centraal aftelmoment georganiseerd. Dat gaan we deze keer ook weer doen. Nieuwe traditie en daar zit geen vuurwerk bij. Omdat wij kiezen voor iets anders waar je vuurwerk niet bij nodig hebt. En daar hebben we goede ervaringen mee. Zei burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort. Een landelijk vuurwerkverbod is na de verkiezingen verder uit beeld geraakt. De onderhandelende partijen VVD, PVV, NSC en BBB zijn tegen zo'n verbod. NPO Radio 1. 6 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. In Met het oog op morgen ging het over het tekort aan essentiële antibiotica. Nicole Hunveld is apotheker in het Erasmus MC in Rotterdam en kreeg vorige week te maken met dat tekort. Dat liep op vrijdag voor kerst dusdanig hoog op dat ik eigenlijk tabletten ben gaan tellen van twee middelen. Omdat het een soort van dagkoersen momenteel zijn. We wilden wel zeker weten dat we de kerstdagen goed konden doorkomen en dat we in ieder geval voldoende voorraad hebben totdat nieuwe lading uit het buitenland komt. Hunveld legde uit waar de tekorten vandaan komen. Door een bepaald beleid in Nederland waarbij de zorgverzekeraar inkoopt. Ze dat voor de laagste prijs zijn gaan doen. Hierdoor zijn veel leveranciers die de gunning niet kregen, die hebben gezegd van ja, dan is het voor ons niet interessant om ons geneesmiddel op de markt te houden. Die trekken dan terug. En wat we nu eigenlijk merken is dat waar we voorheen bijvoorbeeld 3 leveranciers hadden voor 1 middel, er nu nog maar 1 is. En als daar in de productielijn iets gebeurt, en dat is vaak helemaal niet in Nederland, maar aan de andere kant van de wereld, dan zitten we lang klem. In 5 dagen ging het over de mobiele telefoon en de gevaren voor jongeren. In Arnhem geeft het Youth Cyberteam les over cybercriminaliteit aan de jongeren. Als iemand een link in je stuurt of een QR-code of iets, dan ze leren je dan gewoon om niet te scannen en altijd gewoon de persoon meteen te blokkeren. En ja, dan, klopt. Want het gaat gewoon heel snel rond in groepen en op apps. Bijvoorbeeld een naaktfoto, dan verspreiden mensen dat rond op social media. Dus kan eigenlijk binnen 2 minuten kunnen 100 mensen het gezien hebben? Ja, misschien wel duizenden. En het kan snel misgaan, zei projectleider Jesse van Kleef. Het begint vaak heel laagdrempelig en daar ligt ook het gevaar, bijvoorbeeld via Snapchat, dat er van alles wordt aangeboden. En omdat Snapchat zo'n laagdrempelig platform is, lijkt het heel, ja, lijkt iets heel onschuldigs, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. Ja. En daar gaat het vaak mis. In het jaar van werd gesproken met Hanna Prins. In 2022 zette ze haar studie rechten stop om woordvoerder van Extinction Rebellion te worden. Inmiddels is ze verder met haar master, maar ze zet zich wel onverminderd in. En dat valt haar soms zwaar. Het is natuurlijk niet niks om opgepakt te worden, bijvoorbeeld. Het is niet niks om de bewuste keuze te maken van ik ga op een weg staan, ik ga gearresteerd worden. Daar zitten heus wel denkstappen achter. En dat is ook juist het hele idee van burgerlijke ongehoorzaamheid. Je overtreedt bewust een wet om een punt duidelijk te maken. Mijn leven voelt wel nuttiger dan voor klimaatactivisme. Wat haar ook tegenviel, was de grote aandacht voor haar uiterlijk. En dat komt omdat we zo ongelooflijk weinig vrouwen en ook jonge vrouwen op tv of op de radio zien, dat het helemaal is van wow, er zit een vrouw, wat heeft ze aan? Wow, ze is ook nog uitgesproken. Als ik daar ook maar een beetje aan bij kan dragen, dat andere jonge vrouwen denken, nou boeien, ik ga ook gewoon bij opeen zitten. Is dat je tegengevallen? Je kan het nooit goed doen. Als je een hoofddoek draagt, ben je te bedekt. Of je bent te uitgesproken, of je bent te stil. Dus dat is me zeker tegengevallen. Maar het heeft me ook strijdbaarder gemaakt. Omdat ik denk, had ik maar, er zijn er natuurlijk wel een paar, maar had ik maar soort van een paar andere leuke jonge vrouwen gezien die gewoon en van make-up hielden en zich heel erg inzetten voor iets. En dat was gisteravond op de radio. Be nice and the street lights in the city of palms. Call me what you want, when you want, if you want. And you can call me names if you call me up. Three nights at the motel under street lights in the city of palms. Call me what you want, when you want, if you want. And you can call me names if you call me up. Feel like the least of all your problems. You can't reach me if you wanna stay up tonight. Stay up at night. Green lights in your body language. Seems like you could use a little company from me. But if you got everything and figured out like you say, don't waste a minute, don't wait a minute. It's only a matter of time for you to tell me now. Cause I've been up for three nights at the motel under street lights in the city of palms. Call me what you want, when you want, if you want. Motel under street lights in the city of palms. Call me what you want, when you want, if you want. And you can call me names if you call me up. I can't fix each and all your problems. I'm no good with names or faces. She sent me naked pictures from a neck down to the waist. I get my feelings involved. She stopped returning my calls. The flaws turning to walls and barricades. And I'm too. Music, watching movies, talking to the walls in my room. Walking through the halls in my head. Just trying to make sure it all makes sense. I ain't made of money, maybe someday you can take it from me. I'm up too late, thinking about you. And MIA for three nights at the motel under street lights in the city of palms. Call me what you want, when you want, if you want. And you can call me names if you call me up. Three nights at the motel. Three Nights van Dominic Fike. Volgens een nieuwe rekenmethode is klimaatschade door vliegen nog groter dan gedacht, schrijft Trouw. Milieuadviesbureau CE Delft deed op verzoek van minister Harbers onderzoek. Volgens Trouw stellen onderzoekers dat vluchten vanaf Schiphol naast opwarming door CO2 gemiddeld nog 3 keer meer opwarming veroorzaken in de komende 100 jaar. En dat komt dan onder meer door condensstrepen in de lucht. Maar er is ook kritiek op deze nieuwe rekenmethode. Dit doet geen recht aan de feitelijke situatie, zegt een luchtvaartconsultant in Trouw. Bij de nieuwe methode wordt niet gekeken naar het tijdstip van vliegen, terwijl dat ook van belang zou zijn. De Nederlandse Defensie is op zoek naar meer mankracht. Dat zegt vertrekkend commandant landstrijdkrachten Martin Wijnen in de Telegraaf. Jaarlijks zou de landmacht graag 2.000 tot 3.000 vrijwilligers binnenhalen. Voor de dienstplicht nieuwe stijl, het dienjaar wordt dat wel genoemd, na Scandinavisch voorbeeld. Zo zou het krijgsmachtdeel volgens de commandant vacatures kunnen invullen en meer reservisten kunnen krijgen. Bijna waarschuwt in de Telegraaf ook voor dreiging vanuit Rusland. Nederland moet zich serieus vrezen voor een oorlog en onze samenleving hoort zich hierop voor te bereiden, zegt hij in het interview met de Telegraaf. Nederlanders egoïstischer, we zijn juist gullegevers, dat kopt het AD vanochtend. Het afgelopen jaar was volgens de krant onder andere voor het Rode Kruis een recordjaar. Na de aardbeving in Syrië en Turkije werd er met Giro 555 127,5 miljoen euro opgehaald. En voor Oekraïne was het bedrag nog hoger, 185 miljoen. We zien niks van geefmoeheid, zegt een hoogleraar van het Centrum voor Filantropische Studies in het AD. Het is juist andersom. Als er veel gebeurt, geven mensen ook veel. Nou, dat zijn toch hoopgevende berichten zo aan het einde van het jaar. Er werd 1,5 keer meer gedoneerd aan het Rode Kruis dan in 2022. Giro 555 stond in de top van meest gebruikte zoekopdrachten van het afgelopen jaar. En ook voor op de kranten staat het water hoog vanochtend. Bij NRC een grote foto op de voorpagina van boer Mirjam en zoon Roeland, die met een eenzaam bootje op het wassende water naar het vasteland moeten, omdat hun boerderij in Loo in Gelderland is ondergelopen. En het AD en de Telegraaf zijn naar Deventer gegaan. Waar met zandzakken volgens het AD het zekere voor het onzekere wordt genomen. Vanwege de IJssel, hè, die nog altijd tot vandaag doorstijgt. Vandaag moet dan het hoogste punt bereikt worden. Dan denkt de stad dat het niet verder komt dan wat ondergelopen kades. Toch zegt de Telegraaf, Deventer zet zich schrap. Maar er constateert de krant er ook bij dat de inwoners van de Hansestad nuchter blijven. Sommigen genieten zelfs van de nattigheid. Zo zegt één bewoner, ik vind het altijd prachtig om dit te zien. Radio, wie luistert, weet meer. De Amerikaanse president Biden drukte er vorig jaar het grootste investeringspakket voor duurzame energie ooit doorheen. De Inflation Reduction Act. Honderden miljoenen dollar subsidie en belastingvoordelen voor initiatieven die klimaatverandering tegengaan. Maar wat zijn tot nu toe de resultaten van Bidens mega-investeringen? Correspondent Rudy Bauma ging naar een van de staten waar het meeste steenkool wordt gedolven. We zijn in West Virginia en we zien inderdaad bergen kolen liggen. Maar de kolenmijnen sluiten één voor één. Het aantal banen in de industrie is afgelopen 10 jaar gehalveerd. I was a coal miner. The mines I was working at, we mined it out, we ran out of coal. I got laid off. Je hoort voormalig mijnwerker James Dameron. Hij werd ontslagen toen de mijn waar hij werkte leeg was gedolven. En nu wordt hij omgeschoold op een bijzondere plek, diep in de Appalachen. Want daar is oud mijngebied getransformeerd in een agrarisch terrein waar kippen, ganzen, varkens en koeien lopen en gewassen worden verbouwd. Was a previous strip mine site where they removed the top layer to get to the coal. Caleb Henshaw is de drijvende kracht. So when we first came up here, het was 3,5 jaar geleden nog een enge plek, zegt hij, alsof je in een zwart-wit film zat. It's like a black and white movie. Yeah, this is nice. I like to. Voormalig mijnwerker James geniet ervan de dieren en het gras te zien groeien, in plaats van grondstoffen aan de aarde te onttrekken. Caleb's doel is niet om boeren van de mijnwerkers te maken, maar om ze te leren aan te passen aan veranderingen. So what a lot of people don't understand is when the coal mine shut down, it wasn't just coal jobs that were lost. It was everything else that was supporting the coal industry. So this place shut down as well. Ik sta bij een enorme fabriekshal waar vroeger overals werden gemaakt voor mijnwerkers, maar waar nu allemaal mensen worden omgeschoold naar andere duurzame beroepen. We've trained 1500 people to date. We worden rondgeleid door Jacob Hanna. Hij runt deze plek, heeft een grote cowboyhoed op, stevige schoenen aan, lange baard. Folks are learning everything about carpentry, woodworking. Ze worden bijvoorbeeld opgeleid tot houtbewerker, ooit een populair ambacht in de Appalachen. Zijn organisatie profiteert van de stimuleringsmaatregelen van president Biden. It's the train that goes by here. That's what you hear the rumbling right now. There's still coal trains that go on this train track. It's probably carrying coal right now if you want to see it. Ja, de spoorlijn loopt langs het gebouw en er rijdt nu ook een trein met kolen langs. And some of our folks, including myself, will hop on. En de cursisten en Caleb zelf springen regelmatig op om op de werkplek te komen. Ja, we lopen naar een oude fabriek, zal echt vergaande glorie, staat helemaal leeg, hartstikke kapot. En dit was vroeger een plek waar treinen werden gerepareerd om kolen te kunnen vervoeren. Maar ja, het staat nu leeg al jaren en dit moet nu het nieuwe centrum worden van de zonne-energie in deze regio. Coal is just sunlight trapped in soil for a billion years. Kolen is zonne-energie gevangen in de bodem, zegt Jacob. Door directe zonne-energie haal je er gewoon een laag tussenuit, grapt hij. But just cutting out a billion years of middleman work. Ja, grote loods vol met zonnepanelen. Braden Ferguson runt het bedrijf Solar Holler. I would say we're the largest sustainable energy business in this state, at least in the solar industry. En hij komt uit een familie van mijnwerkers. Coal has been used for years to produce electric. Hij wilde op een schonere manier energie opwekken dan kolen en levert nu ook zonnepanelen aan mensen uit de kolenindustrie. Supplied to ex-coal miners and other people in the coal industry. Een intrigerend logo van Solar Holler op de pick-up trucks. Een soort mijnwerker met een pikhouwwiel die de zon aan het delven is. Because that's what we're doing. We're mining the sun for energy. Braden zet gewoon voort wat West Virginia altijd heeft gedaan, namelijk het land van energie voorzien. Forklift-truck is nu de zonnepanelen naar buiten aan het brengen. Zonnepanelen komen natuurlijk vaak uit China, maar hier staat Made in America op een doos. And that's actually the reason we picked these panels is because they were made in America. Hij wil graag Amerikaanse producten gebruiken, maar krijgt ook subsidie en belastingvoordelen door de Inflation Reduction Act van president Biden. En dat helpt enorm volgens Braden. It has certainly been a boon for our business. West Virginia, which is where we're at today, has always ranked historically at the bottom of every list of quality of life. Jobs, health, education, it's always the last. West Virginia staat altijd onderaan alle ranglijsten als het gaat om kwaliteit van leven, zegt Jacob van Coalfield Development. Maar door zijn cursisten te leren duurzaam te werken, probeert hij de staat weer hoop te geven. The thing that we're most proud of, which is hope for communities. Een reportage vanuit West Virginia van Rudy Bauma. Er is onrust in de Democratische Republiek Congo na de presidentsverkiezingen van vorige week. Gisteravond nog trad de politie hard op bij een protest dat verboden was. Een protest tegen hoe de verkiezingen zijn gelopen. 5 oppositiekandidaten hebben opgeroepen tot meer verzet. Marty Waals is ontwikkelingswerker en komt al 10 jaren in Congo. Hij was ook vorige week tijdens de verkiezingen. Marty Waals, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom roepen die oppositiekandidaten op tot nog meer verzet? Wel, omdat ze toch aan het verliezen zijn, zou ik zeggen. Het is de laatste uitslagen van de voorlopige Daar gaat de verbinding. Ongeveer een 20-25% van de stemmen. Excuses, want de verbinding viel eventjes weg. Neem me niet kwalijk. Nee, daar kon u niks aan doen. U was aan het vertellen omdat ze denken dat ze aan het verliezen zijn. Wel, dus de eerste prognoses en de eerste op basis van 20-25% van. Daar gaat de verbinding opnieuw weg. Een voordeel voor de huidige president. Oei. Ja, nu hoor ik hem weer. Nou, we blijven het eventjes proberen. Hopelijk blijft de verbinding staan. Want de huidige president die ziet er nou uit dat hij gewonnen heeft, Tshisekedi. Felix Tshisekedi die zou op dit moment ongeveer 80% van de stemmen halen. De tweede kandidaat, Moise Katumbi, ongeveer een 15%. En de derde kandidaat, maar slechts een 3%. Maar wat is dan hun aanklacht? Waarom willen ze dat verzet? Wel, ze hadden dus gehoopt. Het is. Nee, ik ben bang dat het deze verbinding niet goed staat. We gaan eventjes kijken of we dat beter kunnen krijgen. Zullen we dan eerst naar een plaat gaan? We gaan hem eventjes terugbellen. Daar wachten we heel eventjes op. Kijken of dat lukt. Goedemorgen. Nou, 3 is scheepsrecht, zullen we maar denken. Laten we het op. zij vinden dus dat er fouten zijn gemaakt in het verkiezingsproces. Ja, dus het liep al eigenlijk vanaf het begin fout. Ook al in de aanloop. Er zijn vele logistieke fouten gebeurd. Kiezers die niet op de lijsten terechtkwamen, die hun namen niet terugvonden. Er zijn grote logistieke problemen geweest, ook met het verdelen van het kiesmateriaal, waardoor de meeste kiesbureaus ook veel te laat zijn opengegaan. Ik was zelf in Noord-Kivu en zelfs tot afgelopen zondag is er daar gestemd. Dus over verschillende dagen verspreid. Hè, wat natuurlijk aanleiding geeft tot verdachtmakingen van fraude enzovoort. En dat is dus de reden waarom die opposanten dus nu protest aantekenen tegen de voorlopige resultaten. Daarentegen heeft bijvoorbeeld kardinaal Ambongo van de katholieke kerk opgeroepen toch tot kalmte. Omdat hij samen met de protestantse kerk toch een 25.000 observatoren op het terrein heeft. En vraagt om toch in ieder geval hun resultaten af te wachten. Maar klaarblijkelijk zijn die heetgebakkerde opposanten toch, roepen ze toch verder op tot protesten. Ja, want is er een kans dat er opnieuw gestemd moet worden? Of acht u die eigenlijk nul? Dat acht ik bijna nul. Ik bedoel, het is een gigantische operatie op een land dat 40, 50 keer zo groot is als België. Met meer dan 75.000 kiesbureaus. Het is echt met kunst en vliegwerk dat men de laatste dagen nog met allerlei vliegtuigen heeft getracht om het materiaal ter plaatse te krijgen. Dat is slechts ten dele gelukt. Dus ik denk dat wanneer er een uitstel komt, dat de protesten nog zullen toenemen. Ook van de kant van de winnaar, van Felix Tshisekedi op dit moment. En dat dat alleen maar tot meer spanning zal leiden. In het land en ook eventuele protesten bij het Hoge Rechtshof maken weinig kans van slagen, omdat ook daar de meeste rechters op de hand van de huidige president zijn. Ja, want Hoe schat u in? U zegt, ze hebben er van alles aan gedaan. Er zijn ook wel dingen fout gegaan. Hoe zijn die verkiezingen nou gelopen? Dat die verkiezingen gehouden konden worden? Wel, dus enerzijds de aanloop is logistiek is eigenlijk toch wel een chaos geweest. De meeste stembureaus die zijn ook pas uren later opengegaan als voorzien. Hè, waardoor er eigenlijk niet op de dag zelf 11 uur gestemd konden worden. Waardoor in veel gevallen dat tot de volgende dag is overgezet. En op sommige plaatsen is zelfs dagen daarna pas heeft de stemming plaatsgevonden. Dus dat zijn allemaal redenen voor de opposanten om te zeggen dat er fraude is gepleegd. Er zijn ook in sommige kieslokalen zijn de stemmachines vernield. Gewoon door de frustratie van mensen die te lang moesten wachten. Op sociale media circuleren beelden van kiesmachines die zelfs in handen zijn van kandidaten enzovoort. Dus er is veel reden om inderdaad beangstigd te zijn en te zien, te kijken of dit wel de juiste manier van werken is. Ja. U gaat er ongetwijfeld weer terug naar Congo. Dank u wel, Martien Wouws, ontwikkelingswerker en kenner dus van Congo. Tori Amos brak in 1992 door met Winter, een breekbaar liedje over de liefde van een vader voor zijn dochter, bezongen vanuit het perspectief van de dochter. Get my new boots on. I get a little warm in my heart when I think of winter. I put my hand in my father's glove. I run off where the drifts get deeper. Sleeping Beauty, it trips me with a frown. Things are Winter. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Over een half uur wordt in de Rijn bij Lobitz de hoogste waterstand verwacht, 14,6 meter boven NAP. Ook in de IJssel bij Deventer wordt vandaag de hoogste waterstand bereikt. Volgens de gemeente blijft de oude binnenstad bespaard en zal alleen de kade overstromen. In het Limburgse Heel is vannacht een grote brand uitgebroken in een leegstaand kasteel. Dat kasteel was al zwaar vervallen en is door de brand helemaal verwoest. Niemand raakte gewond. De brandweer maakt huizen rondom het kasteel in Limburg nat om die te beschermen tegen het vuur. De VS maakt het laatste deel van het eerder goedgekeurde steunpakket aan Oekraïne over. Daardoor krijgt Oekraïne onder meer extra luchtafweergeschut, munitie en antitankwapens. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Blinken is het noodzakelijk dat er zo snel mogelijk een nieuw pakket wordt goedgekeurd voor Oekraïne. Maar dat is in de Amerikaanse Senaat tot nu toe altijd tegengehouden. En vandaag start in Nederland de vuurwerkverkoop, maar het mag niet overal worden afgestoken. Er geldt nu in 16 gemeenten een vuurwerkverbod. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleit voor een landelijk afsteekverbod. Dat is na de verkiezingen verder uit beeld geraakt. Want de onderhandelende partijen VVD, PVV, NSC en BBB zijn tegen. Het weer vanochtend begint bewolkt, later af en toe zon. Maar vooral in de middag kans op buien en zware windstoten. Het wordt vandaag ongeveer 11 graden. Hoe werd het christendom de grootste godsdienst van Europa? Ik, Kiva Alouche, treed in de voetsporen van een aantal bijzondere wegbereiders, zonder wie ons continent er totaal anders zou hebben uitgezien. Jezus van Nazareth naar alle windstreken. Vanavond om 7:55 bij de EO op NPO 2. Op weg naar mijn werk en steentje op mijn ruit. Opgelost. Autotaalglas. Je hebt nog 3 dagen om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Deze laatste week van het jaar blikken we iedere dag rond deze tijd terug met een correspondent over een gebeurtenis in zijn of haar gebied. Vandaag correspondent Verenigd Koninkrijk Arjen van der Horst over de kroning van koning Charles III. Een leven lang werd Charles ervoor klaargestoomd. En op 6 mei was het dan eindelijk zover voor de 74-jarige troonopvolger. God save the king! God save the king! En zo werd Charles in Westminster Abbey gekroond tot koning van het Verenigd Koninkrijk, 70 jaar na zijn moeder. Arjen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is jou het meest bijgebleven van deze gebeurtenis? Ja, dan is dat toch wel het gezicht van Charles. Want hij was overduidelijk nerveus, soms ook emotioneel. Je zag zijn strakke gelaatstrekken tijdens die 2 uur durende kroningsceremonie in Westminster Abbey. Ja, dit was natuurlijk een belangrijk en zeldzaam moment voor het Verenigd Koninkrijk. Alleen mensen van 80 jaar of ouder kunnen zich nog actief de vorige ceremonie herinneren. Maar ja, voor het overgrote deel van de Britten was dit een volledig nieuwe ervaring. Maar het was ook een persoonlijke climax natuurlijk voor Charles. Sinds hij 4 jaar oud was, heeft hij al die tijd in de koninklijke wachtkamer gezeten. In de jaren 60 werden al de eerste draaiboeken opgesteld voor de troonopvolging. De kroning is ook decennia lang tot in de puntjes voorbereid. Heeft hij zijn hele leven hier naartoe geleefd. Een zeer beladen moment voor Charles. Ja, en dat was ook terug te lezen in zijn lichaamstaal. En pas toen hij Westminster Abbey verliet en plaats nam in de koets, zag je hem ontspannen, een last die van zijn schouders was afgegleden. Nou ja, hij kreeg ook heel wat te verduren tijdens die kroning, zou ik maar zeggen. Maar daar komen we zo wel op. 8 maanden eerder stierf koningin Elizabeth natuurlijk op 96-jarige leeftijd. Dat maakt heel diepe indruk op de Britten. Want ze was er niet meer, hoewel iedereen dat natuurlijk ook wel had verwacht. Maar waren de Britten toch klaar voor Charles en voor die kroning? Ja, je zegt het al, hè. Natuurlijk wist iedereen dat dit moment zou komen. De Queen was op zeer hoge leeftijd en ook de laatste jaren oogde ze steeds fragieler. Tegelijkertijd, ze zat zo lang op de troon, meer dan 70 jaar... en zoals ik al zei, het overgrote deel van de Britten... Ja, heeft niemand anders gekend dan haar als monarch van het Verenigd Koninkrijk. Het koningschap werd heel erg vereenzelvigd met haar persoonlijkheid. En hoe langer op ze die troon, op die troon zat... Ja, hoe moeilijker het werd om voor te stellen dat er een wisseling van de wacht zou komen. Ook omdat ze in haar laatste jaren ja, een bijna soort heilige status had verworven. Voor veel Britten was een rots in de branding. Een van de weinige Britse instituten ook die ja, relatief onaangetast is gebleven. En veel Britten moesten dan ook echt wennen nu ze voor het eerst in decennia... God Save the King zongen met het volkslied. Maar goed, ze konden dus 8 maanden lang wel toeleven naar die Koningsdag. Hebben ze dat ook gedaan? Hebben ze dat met z'n allen wel gevierd, die dag? Ja, absoluut. En er was ook een zekere nieuwsgierigheid hè, die meespeelde. Omdat het voor de meeste Britten de eerste keer was dat ze zoiets meemaakten. De dag zelf was heel traditioneel Brits. Veel Britten beleefden dat ook zo. Hè, met tienduizenden die langs de route stonden. Langs de route voor de koninklijke processie. Die Charles en Camilla aflegden naar Westminster Abbey. De meesten zagen het gewoon natuurlijk op televisie. 20 miljoen Britten die dag... zagen de ceremonie op de buis, hè, wat het meest bekeken televisie-evenement maakte van dit jaar. En de Britten deden het ook samen, hè, met straten die werden afgezet en versierd, buurtpicnics. En wat het ook liet zien, was dat Charles en Camilla ja, inmiddels breed geaccepteerd werden als het nieuwe koningspaar. En dat is wel eens anders geweest als dit 20 jaar geleden had plaatsgevonden... Ja, dan had dat plaatsgevonden in een hele andere sfeer. Want ja, Camilla werd toen nog heel erg aangerekend... dat het sprookjeshuwelijk tussen Charles en Diana... mede door haar op de klippen was gelopen. Charles was nou niet bepaald populair. Zijn privéleven lag voortdurend onder het vergrootglas. En toen werd er ook nog openlijk gespeculeerd... of we Charles maar niet beter konden overslaan... en zoon William meteen zijn grootmoeder kon laten opvolgen... Maar Charles en Camilla de laatste jaren ja, die hebben zich gerehabiliteerd... en gaandeweg werden ze ook steeds meer gewaardeerd en geaccepteerd. En nu was er eigenlijk nauwelijks discussie of Charles wel koning moest worden. Ja, dus wat dat betreft heeft hij geluk gehad dat zijn moeder zo oud is geworden. Ja, dat heeft hem in ieder geval de tijd gegeven. En die tijd heeft hij ook genomen. En je zag dat er is ook echt een hele bewuste campagne geweest... om Camilla te accepteren. Dus heel lang die discussie geweest... zou ze zich wel koningin mogen noemen als Charles koning wordt. En heel lang was nog de aanname dat ze zich hooguit prinses zou mogen noemen. Maar uiteindelijk is het ook Queen Camilla geworden. Je zei net al zo, toen dacht het echt tot in de puntjes voorbereid. Draaiboeken liggen al jaren en jaren klaar. Nu heb ik toevallig zelf de inhuldiging in Nederland gedaan. Ik werd in de weken daarvoor wel eens gek van alle stapels die ik aan het doornemen was en alles wat ik in mijn hoofd probeerde te stampen. Hoe is dat bij jou gegaan? Ja, dat is niet anders geweest. Het is ontzettend veel lezen. Ik ben echt 3 weken bezig geweest met de voorbereiding en research. Want dit is een door en door Britse ceremonie... die vol zit met ja, eeuwenoude tradities en rituelen... die soms wel 1000 jaar oud zijn. En eigenlijk wat je als verslaggever doet is... één, wat gebeurt er tijdens de kroningsceremonie? En dat beschrijf je dan voor de luisteraars. Maar 2, wat betekent het? Want alles heeft echt een betekenis. Hè? De gewaden, de muziek, de kroonjuwelen, de gebeden, de preek... de ceremoniële teksten die worden uitgesproken. En overal zit dus ook een verhaal achter. Nou, gelukkig werden we ook wel geholpen door zowel het Koninklijk Huis als de Anglicaanse Kerk, die weken van tevoren al draaiboeken hadden opgestuurd, waarin je ja, tot in detail kon lezen hoe die dienst zou verlopen. En daarna ga je bouwen. Hè. Je bent op zoek naar elementen waarmee je een interessant verhaal kan vertellen en waarmee je de luisteraar ja, die op het oog onbegrijpelijk en soms archaïsche rituelen en tradities begrijpelijk probeert te maken. Ja, nou, ik heb gefascineerd naar je geluisterd. Ik heb op een gegeven moment de tv aangezet, maar jouw commentaar erbij bij aangezet. Ja. Omdat jij gaf ook heel erg aan waar je zelf heel erg op aan het letten was. Ja, want eigenlijk zit je te kijken naar een 2 uur durend geschiedenisverhaal. Hè? Die kroningsceremonie is ook de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk. En je gaat dan op zoek ja, naar die elementen die dat verhaal het beste kunnen vertellen. Ik vond een heel mooi voorbeeld, bijvoorbeeld de Stone of Scone. Dat is een blok van rood zandsteen waarop Charles gekroond werd. Nou, die steen is omgeven met allerlei mythes en legendes. Het zou het stenen kussen zijn van aartsvader Jacob uit de Bijbel. En die steen zou dan naar omzwervingen door het Heilige Land en Egypte en dan via Spanje en Ierland op de Britse eilanden zijn beland. Maar het is vooral dat natuurlijk een mythe. Want ja, we weten vrijwel zeker dat die steen gehouden is in Schotland, maar wel een mythe met een betekenis. En dat is dan een verhaal dat je wil vertellen. Want zo wordt heel nadrukkelijk een verband gelegd tussen de koning en de Bijbel en de koning der koningen, Jezus natuurlijk, om duidelijk te maken dat de nieuwe koning van het Verenigd Koninkrijk door God is aangewezen. Maar er zit ook een echte geschiedenis achter deze steen. Want we weten dat al sinds de 9e eeuw deze steen gebruikt werd bij kroningen, eerst bij de kroningen van Schotse vorsten en later dus ook bij de Engelse en Britse vorsten. En zo zat die ceremonie vol met dit soort eeuwenoude tradities. Ja, en je moest natuurlijk tegelijkertijd ook heel erg opletten wie je in beeld zag en wie misschien benoemd moest gaan worden. Want de mensen willen ook meekrijgen wie er allemaal bij is. Ja, absoluut. En dat is het ene aspect waar je erg op legt is het traditionele. En tegelijkertijd let je ook heel erg op wat er anders is. En dat was in dit geval het publiek. Hè? Want Charles had ook nieuwe elementen aan deze ceremonie toegevoegd. Als je 70 jaar geleden bij de kroning van Elizabeth de kerkzaal had ingekeken, ja, dan had je een zee van hermelijnen mantels gezien. Hè? Want bijna 1000 leden van de hoge adel waren toen aanwezig. Dat was dit keer maar een hele kleine groep. En Charles wilde het met opzet een veel minder een elite aangelegenheid maken. Hij wilde dat zijn gasten ook een reflectie zouden zijn van het moderne Verenigd Koninkrijk, dat de afgelopen 70 jaar een multiculturele, multi-etnisch land is geworden. Nou, natuurlijk waren er nog steeds een hoop hoogwaardigheidsbekleders en een flink aantal graven en hertogen. Maar een groot deel was ook gewoon gewone onderdanen, verplegers, vrijwilligers van liefdadigheidsorganisaties, veteranen. En dit was ook de duidelijke wens van de nieuwe koning. Onderdeel van veranderingen die hij had aangebracht aan die kroningsceremonie. I come not to be served, but to serve. Receive this kingly sword. Receive the royal scepter. Ja, hip hip hoera, dat werd uitgesproken door een volle kerkzaal die hier op dit moment ook. En dat was ook een nieuw element, hè? De homage of the people, een eerbetoon van het volk aflegde. Een nieuw element dat ook was toegevoegd aan deze kroningsceremonie. Ja, toen was hij dan echt gekroond, maar was natuurlijk al koning vanaf het moment dat zijn moeder overleed. Wat voor soort koning is hij tot nu toe? Op eerste plaats wil hij natuurlijk consistentie uitstralen. Een voortzetting van het koningschap van zijn moeder en ook van al die eeuwenoude tradities. Tegelijkertijd probeert hij wel een hele eigen invulling te geven aan het koningschap door nieuwe accenten te geven. Nou, nu is één van Charles' officiële titels Defender of the Faith, hè, de beschermheer van het Anglicaanse geloof. Maar Charles heeft altijd een hele grote belangstelling getoond in spiritualiteit en religie. Maar dan niet alleen het christelijke geloof, ook alle andere geloven. En hij wil dus heel nadrukkelijk een vorst zijn van alle geloven. Dat zagen we ook terug in die kroningsceremonie, waarin de leiders van de verschillende geloven een hele prominente rol hadden. En hij staat ook bekend als Charles de Groene. Hè? Als kroonprins was hij al zijn tijd ver vooruit, met grote belangstelling voor en zorg over klimaatverandering en milieubescherming. En dat probeert hij ook te uiten in zijn koningschap. Tegelijk is zijn beweegruimte veel kleiner geworden als monarch. Veel kleiner dan toen hij nog kroonprins was. Hij moet nu voorzichtiger zijn in zijn uitspraken. Het hoort ook bij zijn constitutioneel neutrale rol als monarch. Dus echt een hele eigenzinnige en afwijkende invulling geven aan zijn koningschap. Ja, dat kan hij ook weer niet. Nee, misschien moet hij zich af en toe zelfs inhouden. Dat heeft hij ook wel eens gezegd, hè, want hij stond als kroonprins juist bekend. Hè, als prins, ja. Flap uit, die zich overal mee bemoeide en zich ook over politieke zaken uitsprak. Maar hij heeft later wel gezegd van als ik koning word, ja, dan kan dat natuurlijk niet meer. En hij heeft natuurlijk wel te maken ook met een land waar het een en ander gebeurt en is gebeurd. Tekent dat nog zijn koningschap, denk je? Nou ja, het is geen geheim dat Charles de monarchie wil afslanken. Hij wil de monarchie moderniseren. Ze willen het aantal leden van de koninklijke familie die te boek staan, ja, als de zogeheten working royals, hè, die een actieve rol spelen in de koninklijke familie, dat aantal wil hij terugbrengen. Want Charles is zich, ja, heel erg bewust van de hoge kosten die de monarchie met zich meebrengt. En zeker in tijden dat de levenskosten heel erg hoog zijn natuurlijk. Dus hij wil ook minder de nadruk leggen op pomp en ceremonie. De pracht en praal van alle ceremonies. Dat zagen we al trouwens bij de kroningsceremonie, waar 2000 gasten aanwezig waren in Westminster Abbey. Aanzienlijk minder dan de nog 8000 genodigden bij de kroning van Elizabeth. Echt ingrijpende moderniseringen heeft hij nog niet doorgevoerd. Het zullen eerder, ja, kleine stapjes zijn dan een revolutie. En de verwachting is dat de echte grote veranderingen pas zullen plaatsvinden onder het koningschap van zijn zoon William. Dankjewel, Arjen, correspondent Arjen van der Horst, over de kroning van koning Charles. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Volgens zorgverzekeraar CZ krijgen patiënten met overgewicht te snel een afvalmedicijn. Dat meldt het AD. Na een analyse concludeert zorgverzekeraar CZ volgens het AD dat 60% van de patiënten die het afvalmedicijn Saxenda gebruiken hun leefstijl niet aanpassen. Dat is wel een voorwaarde om het middel te krijgen. We willen mensen geen medicijnen onthouden, zegt een adviserend apotheker van CZ. Maar deze middelen zijn ondersteunend aan het aanpassen van de leefstijl. Tadé wijst erop dat de cursus om gezonder te gaan leven verplicht is voor patiënten die de afvalmedicijnen krijgen. Er is opnieuw een naast familielid van de voortvluchtige crimineel Bolle Jos opgepakt voor witwassen, dat schrijft het Parool. Na zijn vader, moeder en zus is nu een broer opgepakt in Turkije, zeggen meerdere ingewijden tegen de krant. Bolle Jos wordt met name verdacht van grootschalige cocaïnehandel, excessief geweld en witwassen. Sinds 2022 staat hij op de nationale opsporingslijst en ook op de Most Wanted list van de Europese Unie. De Turkse autoriteiten hebben de arrestatie van die broer trouwens nog niet naar buiten gebracht. In minder dan een maand tijd hebben in Limburgse asielzoekerscentra twee LHBTIQ+ asielzoekers zichzelf van het leven beroofd. Het LGBT Asylum Support zegt tegen 1 Limburg dat er meer aandacht moet komen voor deze mensen in asielzoekerscentra. Meer begeleiding en meer beveiliging. De belangengroep kreeg vorig jaar meer dan 500 meldingen van grensoverschrijdend gedrag, seksueel gedrag, mishandeling en pesterijen in een AZC. En de ene na de andere zeeschildpad spoelde de afgelopen dagen aan bij de Nederlandse kust. Alle 6 zijn opgevangen op de enige plek in Nederland waar ze dat kunnen. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Lokale omroep Open Rotterdam is er maar eens even langs gegaan. En daar vertelt verzorger Ton Weber dat ze er wel van opkijken, al die gestrande dieren. We hebben hier in de winter altijd een bassin koud staan. Dus dat is een graad of 15. Maar ja, toen niet rekening mee houden dat er nog 5 aanspoelden. Dus ja, op een gegeven moment hadden we zoveel bassins al vol dat we nog bassins ernaast hebben geplaatst. Ja, dus is één grote bassinbende daar om die schildpadden weer op temperatuur te krijgen. Ja. Maar één van de 6 aangespoelde zeeschildpadden die heeft het niet gered. Dat hoorden we gisteren. De schildpad die vorig weekend aanspoelde bij Zoutelanden. En trouwens de toepasselijke naam Bluff had gekregen. Ja, waar al die mosselen op de... Ja, dat was één van de 2 van de 6 die inderdaad heel veel mosselen op zich hadden. Ja. Wat een extra teken is van verzwakking. Nou, deze was blijkbaar zo verzwakt dat hij het niet heeft overleefd. Waarschijnlijk doodgegaan aan een longontsteking. Het is tijd, ik wil mijn rotzooi opgeruimd. Het was te veel, het moest eruit. Fuck, ik ben klaar. Ik vermijd 1 stap voor, 2 achteruit. En ook al lukt dat niet altijd, is nooit te laat. In de stilte vind ik rust, in het donker zie ik licht. En ik zeg tegen mezelf, de accepteer nu al zoveel meer. Bewaar de rust in loodzwaar weer. Geef het een kans. Ja, ik probeer te werken aan mijn eigen deel. Mijn ego werkt ook soms te veel. Was uit balans. In de stilte vind je rust. In het donker zie je licht. En je zegt tegen jezelf, de tijd gaat mooie dingen doen. Ik vertrouw erop dat het beter wordt. Ik weet nu waar we staan. De tijd gaat mooie dingen doen. En ik wou het op en ik geef niet om. Voor nu. Stilte vind je rust, in het donker zie je licht. En je zegt tegen jezelf, de tijd gaat mooie dingen doen. Ik vertrouw erop dat het beter wordt. Ik weet nu waar we staan. De tijd gaat mooie dingen doen. En ik wou. En ik geef niet om, voor nu laat ik het gaan. De tijd gaat mooie dingen doen. De tijd gaat mooie dingen doen. Roxanne Hazes met De tijd gaat mooie dingen doen. Het is 6:06. Wat begon als een bescheiden verzameling van een paar vinylplaten groeide uit tot een verzameling van maar liefst 100.000 platen. Maar verzamelaar Jeroen Hillenaar zet vandaag tot en met zaterdag al zijn platen te koop in zijn zelf ingerichte vinylcafé bij de Jaarbeurs in Utrecht. Jeroen Hillenaar, goedemorgen. Goedemorgen Astrid, hallo. Waarom komen ze te koop? 100.000 platen zijn er heel, heel, heel erg veel. Ja, dat klopt. En ik heb die ruimte gewoon niet meer. Ik had op kantoor nog wel wat ruimte om ze neer te zetten. Maar ja, door groei daar, verplaatsingen, moest ik ze steeds weer verplaatsen. En dan zijn die 100.000 gewoon elke keer toch een groot obstakel. En op een gegeven moment vraag je ook af, ja, wat doe je ermee? Je luistert er af en toe een paar. Maar zeker niet de gehele collectie. Nee. Dus nu weg ermee. Want thuis is al helemaal geen plek waarschijnlijk. Nou, thuis heb ik nog wel een groot gedeelte met platen staan. Maar dat is dan wat ik echt verzamel. En dat is disco-muziek eigenlijk uit eind jaren 70. Ah, en maar die komen niet te koop? Nee, die komen niet te koop. Daar staan er wel veel van bij. Want dat zijn alle dubbelen. De drie dubbelen, ja. Maar hoe is die verzameling ontstaan van die 100.000 waarvan u nu denkt, nou, doe maar niet meer? Ja, ik ben eigenlijk gewoon begonnen met verzamelen. En eerst loop je winkels af, maar dan kom je steeds dezelfde platen tegen. En op een gegeven moment kwam ik een discjockey tegen. En die had heel veel platen die ik leuk vond. En nou, toen waren we met de prijs eigenlijk uit. Hij zegt, joh, maar ik heb nog veel meer en daar wil ik ook vanaf. Ik zei, ja, maar daar kan ik niet zoveel meer. Oh, maar misschien zit er nog wel wat tussen voor je. En misschien heb ik niet zo goed geselecteerd. Ik nou. Heb ik de rest ook gekocht. En daar zaten inderdaad nog wat leuke dingen tussen. En toen denk ik, nou, je partijen zijn eigenlijk wel leuk. Want daar zitten de diamantjes tussen. Die anderen het niet leuk vinden, maar ik wel leuk vind. En ja, zo werd het een beetje kostbaarder, omdat je voor die paar exemplaren die je leuk vond er soms 100 aanschafte. En zo groeide het maar door en door. Dus al die platen zijn wel even door uw handen gegaan om te kijken of er iets tussen zat en de rest is in kasten verdwenen. Dat is eigenlijk. In kisten, in kasten. Dat gaat nu allemaal weg. Wat voor muziekstijlen zitten daar allemaal tussen dan? Van alles. Er zit ook gewoon heel veel oude rock van Deep Purple, Led Zeppelin tussen. Maar ook heel veel 12 inches met house muziek en trance. Dus meer van deze tijd. En er zit zelfs een hele partij nieuwe LP's tussen. Gewoon dat van een platenzaak hebben toen de inventaris overgenomen. In 2016, dus wat er toen populair was. Dat ligt er ook bij. En is het een beetje gecategoriseerd of moeten mensen gewoon door de bakken heen? Nee, ik ben zo dom geweest om de afgelopen maanden eigenlijk alles op volgorde te gaan zetten. Nog tijd voor iets anders gehad dan? Nee, totaal niet. En nu weet mijn familie zeker, die man moet van zijn platen af. en dat gaat ook gebeuren. Dus die zijn er ook allemaal. En waar ik gisteren bij de opbouw af en toe nog een plaat in mijn handen had en er iets langer dan 3 seconden naar keek, kreeg ik altijd gelijk een schouderklopje. Die gaat ook weg. En denk ik, nee, ze gaan allemaal weg. Ja, even de knop om. Maar het is, dat kun je dus niet zomaar in een steentje kwijt, 100.000 platen. Vandaar dus dat vinylcafé. Ja, we hebben van Spice, dat is van de jaarbeurs. Dat is een heel groot café-restaurant. En daar hebben ze allemaal neergezet. En eigenlijk staat het grootste deel daar, want we konden niet alles kwijt. Maar we gaan de komende dagen gewoon steeds weer aanvullen. Ja. Totdat we, en ik hoop echt dat, dat ik echt zoveel mogelijk kwijtraak. En wat gebeurt er met de opbrengst? Die steek ik in mijn nieuwe verzameling. En, een nieuwe verzameling? Weet je dat thuis al? Ik ga heel gericht te werk, heb ik nu afgesproken. Dus maar dit levert niks op. Want we zijn met 2 hele grote vrachtwagens gisteren heen gegaan. En we staan er 4 dagen met 15 man, wel veel familie en vrienden. Tot nu toe heeft het ook heel veel geld gekost. Dus wat dat betreft hoopt een beetje terug te verdienen. Ja, dat gaat niet gebeuren. Nee. Nou, ik wens je vooral veel plezier erbij. Dank je wel. Jeroen Hillenaar, hartelijk dank. Je hebt nog 3 dagen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Van de regisseur van Gooise Vrouwen en Oogappels. Nu al? Ergens ter wereld zit de 5 in de klok. Neem me mee met Jeroen Krabbe, Olga Zuiderhoek, Kees Hulst en René Soutendijk. Moet jij plassen? Nee, zo? Ik hoor het aan je. Neem me mee, nu in de bioscoop. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Rond deze tijd wordt duidelijk of het water in de rivieren een kritieke hoogte bereikt. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Voor de Rijn bij Lobith wordt verwacht dat het waterpeil stijgt naar 14,6 meter boven NAP. Het heeft ook gevolgen voor de waterstand in andere rivieren als de IJssel bij Deventer. Ook daar wordt vandaag de hoogste waterstand bereikt. De gemeente heeft eerder zandzakken langs de kademuur geplaatst en dat zou genoeg moeten zijn om het water buiten de binnenstad te houden. In de Drents-Overijsselse delta is de situatie juist rustiger. Doordat het gisteren overwegend droog was, kon veel water worden weggepompt. In een huis in Urmond in Limburg zijn explosieven gevonden. De situatie is stabiel en veilig, meldt de politie. Uit voorzorg zijn wel omliggende woningen ontruimd. De explosieven worden vanochtend ontmanteld. Iets verderop in Geleen werd afgelopen nacht ook mogelijk explosief materiaal gevonden. Dat wordt nog onderzocht. Volgens de politie hebben beide zaken met elkaar te maken. Een oud en leegstaand kasteel in Heel bij Roermond is verwoest door een grote brand. De brandweer is nog aanwezig om woningen rond het kasteel te beschermen. Het gebouw zelf kan als verloren worden beschouwd. Bewoners krijgen vanwege de rook het advies ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand in het Limburgse kasteel kon ontstaan is onduidelijk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Aan de Australische kust hebben strandgangers meerdere pakketten drugs gevonden. Voor de westkust spoelde er de afgelopen dagen zo'n 124 kilo cocaïne aan. Hoe de pakketten in zee terecht zijn gekomen is onbekend. De Australische politie heeft een onderzoek ingesteld en mensen opgeroepen om de pakketten drugs niet te openen en de politie te bellen. Rondom verschillende Amerikaanse luchthavens zijn tientallen pro-Palestina-demonstranten gearresteerd. Ze zouden korte tijd verschillende toegangswegen naar de vliegvelden hebben geblokkeerd. Op Los Angeles International Airport werden 36 mensen opgepakt, volgens de politie omdat de demonstranten het verkeer probeerden tegen te houden met onder meer verkeersborden, takken en betonblokken. Ook zouden ze een politieagent tegen de grond hebben geduwd. In New York werden 26 mensen opgepakt. De Verenigde Staten hebben voor nog eens $250 miljoen aan wapens en uitrusting aan Oekraïne gegeven. Het laatste deel van het eerder goedgekeurde steunpakket. Door dat pakket krijgt Oekraïne onder meer extra luchtafweergeschut, munitie en antitankwapens. Volgens buitenlandminister Blinken is het noodzakelijk dat er zo snel mogelijk een nieuw pakket wordt goedgekeurd. President Biden wil daarvoor $61 miljard vrijmaken. Maar tot nu toe wordt dat door de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat geblokkeerd. Het weer, veel bewolking. Soms breekt wel de zon door. Later in het noorden en westen wel wat buien. En het waait ook stevig. Bij 10 of 11 graden. Vanaf vanavond meer buien. Morgenmiddag weer af en toe zon. En het blijft zacht. Ho, ho, ho. Nee, niet de kerstman, maar Erik Scherder hier. Hersenwetenschapper. Beste ouders, ik wil u graag iets vertellen. Niks 18 is er ook tijdens de feestdagen. Niet voor niks. Alcohol remt de ontwikkeling van dat prachtige puberbrein. En het ene glaasje voor die ene keer kan de start zijn voor een volgende keer. Nou, dat wilt u toch niet? Dus ho, ho, ho met alcohol onder de 18. Fijne feestdagen. Niks 18 is niet voor niks. Je hebt nog 3 dagen om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Het NOS Radio 1-journaal. Aanhoudende regen en hoogwater in de rivier zorgt voor een piek in het waterpeil van de Rijn. In de buurt van Lobith, rond deze tijd, wordt daar het hoogste punt verwacht. Onder Beukers, jij bent bij het Hollands-Duits Gemaal in Nijmegen. Hoe hoog staat het water daar? Nou, bij het gemaal, dat kan ik eigenlijk het beste vragen hier aan de dijkgraaf. En dat is Goos den Hartog. Hoe hoog staat het peil hier bij het gemaal? Voor mij staat het gemaal op ruim 11 meter, die dacht ik dat ik het zo begreep. Ja. Ja, en de hoogste stand bij Lobet is nu ook ongeveer bereikt, hè? Bij Lobet zitten we nu op de 14,50 meter, 14,51 meter. Dat was 14,60 meter verwacht, hè? Dus hij loopt nog iets op. Dat is de huidige situatie bij de Rijn bij Lobith. Ja. Ja. We staan hier bij dat gemaal en dan hebben we aan de ene kant van het gemaal hebben we de rivierkant. Hè. Daar ligt de Waal bij Nijmegen. En de andere kant, ja, dat is de polder, de Ooipolder. Hè. Aan de andere kant van het gemaal ligt hier de Ooipolder. Met ongeveer 6000 hectare Nederlands gebied en 10.000 hectare Duits gebied, zeg maar, grondgebied. Waar hier het gemaal het water voor wegpompt op de Waal. Ja, en ja. Daar willen ze geen natte voeten, want daar staan wel allemaal huizen en zo? Nee, dat wil niemand, hè. Niemand wil natte voeten, hè. We willen allemaal graag droge voeten houden in dit land, hè. En dat doen we al eeuwen goed, denk ik. En dat doen we vandaag ook goed. Met onze voorzieningen die we hebben en de technische oplossingen die we hebben om het water op tijd weg te halen. Alleen, het is wat kritischer. Ook in deze situatie met een enorme neerslaghoeveelheden in de gebieden. Met de kwel die het gebied in komt. Dus het water vanuit de rivier wat onder de dijken doorperst het gebied in. En dat maakt het wat uniek dat het overal wel erg nat is. Ja, hoe kun je dat in de gaten houden? Ook juist dat kwel en dat water wat dan eigenlijk onder die dijk doorkomt? Ja, dat monitoren wij. We hebben over pijlbuizen in het gebied zitten. Maar we hebben ook gewoon onze beheerders uit de gebieden. Die bewaken het watersysteem. Hè. Dus het watersysteem kunnen we monitoren digitaal in onze regiekamer. Maar in de gebieden ook. En daar hebben we dus de stuwweg gemalen stemmen we af op de verwachte hoeveelheden die we daar aangeboden krijgen om het af te voeren op tijd richting de gemalen. Ja. En dat is ons dagelijks werken. Ja. Volgens mij moeten we heel even naar binnen lopen, want dan kunnen we ook horen dat er hier echt even wat gebeurt. Trekken we de deur open. Laat ik u even voorgaan. Zo, nou dan staan we in de machinekamer. Hier gaat het er wat harder aan toe, hè? Ja, we staan in de machinekamer hier van het Hollands-Duits gemaal, hè, gebouwd in 1933. Vroeger draaiden hier 4 grote diesels. Nu hoor je de hoge tonen van de elektromotoren zoomen. En die draaien op volle kracht om het water dus nu vanuit het achterland hier de Waal op te malen. Ja, en het is ook meteen warm hier binnen. Het is hier heerlijk warm. Je kunt je prima verkeren. Ja. Dat zijn die pompen eigenlijk die ook staan te draaien en die warmte afgeven? Ja, dat zijn die motoren die geven warmte af. En dat voel je heerlijk in deze ruimte. Ja. Nou staan er 4 hier beneden. Hè. We hebben er net al heel even bij gekeken. Staan die nou allemaal volle bak te draaien? Of is het nog, kan er nog meer bij uiteindelijk? Nou, ze draaien niet allemaal volle bak. We proberen ook energiezuinig om te gaan met ons energiegebruik. Dus we proberen de motoren op een ideaal toerental af te stemmen. Om het water wat hier aangeboden wordt uit het gebied met natuurlijk verval optimaal uit te malen richting de Waal. En dat gebeurt hier nu vandaag ook. Ja. Zullen we even naar buiten? Dan maak ik net iets minder herrie. Nou, daar staan we weer buiten. Nou, dat scheelt een hoop, hè? Dat scheelt een hoop lawaai. Ja, precies. Ja. Als we hier nou uitkijken over die polder, hè? Ik kan mij nog wel herinneren, ik ben hier zelf geboren in deze stad, dat hier ook geëvacueerd moest worden in 93, 95. Ja, ja klopt. Ja. Zitten we daar nou ook tegenaan? Nee, gelukkig niet. Nee hoor, zover zijn we gelukkig helemaal niet. Er waren die waterstanden ook veel hoger in de rivieren. En toen stonden die rivieren wekenlang bijna onder zware druk. En die waren doorweekt. En toen was het in het poldergebied, zeg maar, in het binnendijksgebied, was het niveau en het water van de bestaande grond helemaal niet aanwezig. En, maar toen was het een hele andere situatie op de rivieren met het hoge water, langdurig. En toen waren de dijken aan het verschuiven hier en daar, onder andere bij Ochten, waar ik zelf woon. En toen moesten dus gebieden geëvacueerd worden vanuit de waterveiligheidsopgave. Ja. Maar doorweekt is nu eigenlijk ook alles wel, hè? Want het heeft natuurlijk al een aantal maanden veel geregend. Elke druppel die erbij valt, zie je meteen als een plas op de velden ook liggen. Ja, dat is zo. Het gebied, het poldergebied binnen Dijks is behoorlijk doorweekt. Hè? Dus de neerslaghoeveelheden die daar beneden gekomen de afgelopen maanden. We hebben een uniek jaar, begrijp ik. Hè? Met het meeste neerslag sinds onze metingen. Nou, dat zie je gebeuren. In combinatie met de vele neerslag die gevallen is met kwel, maakt het dat het door en door nat is in het gebied zelf. Het heeft niet zo'n hele grote consequentie op de dijken. De dijken die staan stevig op hun fundering en in hun body eigenlijk, die worden niet zo nat van binnen. Omdat aan de buitenkant het water er hoog tegenaan staat. Daar zijn ze voor gemaakt. Dus dat maakt het niet onveilig. Dus de situatie is totaal anders dan in 1995. Ja, want in die jaren daarna is er ook ruimte gemaakt juist voor de rivieren. Ja, dat is het mooie van onze Nederlandse wateropgave, waar we dan altijd voor uitkijken. Ook nu met de dijkversterking kijken we voor naar 2050. Hè. De verwachte klimaatontwikkeling en waterafvoer. Dat hebben we ook al gedaan met de ruimte voor de rivierprojecten, hè, na 1995. Dus je ziet hier bij de Spiegelwaal bij Lent. Je ziet het bij Munnekeland, bij Loevestein. Je ziet het bij de Noordwaard. Daar parkeren we nu enorme miljoenen liters water tijdelijk. Die kunnen daarheen. En daardoor halen we de druk van de afvoerstroom afwaarts eraf richting de steden Dordrecht en Rotterdam. Om het water geleidelijk af te kunnen voeren richting de Noordzee. Ja. Ja. Ziet u dan ook daar de huizen, daar bij Lent? Die staan nu nog op een smal strookje droog. Ja. Houden die het wel droog? Ja, ja, ja, die houden het voorlopig wel droog. Daar zijn ze voor gemaakt. Volgens de hoogwateropgave moeten die droog blijven. Ja. Ja. Verwacht u verder nog problemen nu het water eigenlijk een beetje op de hoogste stand is? Of gaat het zometeen weer zakken en verdwijnt daar het grootste gevaar? Ja, de voorspellingen zijn dat het wat gaat zakken. Hè. Het gaat niet zo hard zakken, ook niet zo ver terug, begreep ik. Dus het blijft een beetje hangen op die 13 meter een pootje, geloof ik. En dan zakt het iets terug. Nou ja, en wat we dan van de week nog even zien aan de westkant, dat we waarschijnlijk de 29e springtij op zee weer hebben, wat ook al eerder gehad hebben. Waardoor dus landinwaarts de rivier opgestuurd raakt. Ook weer wat extra met 60 centimeter tot aan Gorinchem, denk ik. Nou, daarvoor zijn die mooie gebieden vanuit de rivier geschikt om het water extra te parkeren. Maar echte grote problemen verwacht ik eigenlijk niet hier. Nee. Nou, dat is goed nieuws. Dat is zeker goed nieuws en daar zijn we voor. Ja, maar de pompen die moeten nog wel even draaien. Ja, en die pompen die laten wij voorlopig even draaien. Die hebben we heel hard nodig. Nou, je hoort het, als het voorlopig hoogste stand hier ongeveer bereikt, zal misschien nog een klein beetje bijkomen. Maar voorlopig draaien hier de pompen en gaat het dus goed. Onno Beukers bij het Hollands-Duits Gemaal in Nijmegen. Frisdrankliefhebbers die zijn vanaf 1 januari duurder uit, want voor de meeste frisdranken gaat de belasting omhoog van 9 cent naar 26 cent per liter. Daardoor moeten we dan gezonder worden. Maar ook sommige frisdranken zonder suiker krijgen te maken met die verhoging. Margreet Olthof, voedingsdeskundige verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dus straks zit die hoge tax bijvoorbeeld op Cola Light en tegelijkertijd niet op chocolademelk, omdat dat melk is, dat klinkt niet logisch. Dat klinkt inderdaad niet logisch, nee. Chocolademelk valt onder de melkdranken en dat is wettelijk uitgezonderd van deze belasting. Maar dat klopt, dus dranken zonder suiker worden ook belast vanaf 1 januari. En hoe komt dat? Ja, dat heeft de politiek denk ik zo besloten. Dus ja, dat is op deze manier gaat dat per 1 januari ook omhoog. Ja, ja, omdat er eigenlijk geen onderscheid, moeilijk onderscheid te maken is waarschijnlijk. Dat klopt, ja. Nou, er kan geen onderscheid gemaakt worden misschien. Maar uiteraard, als u achterop het pakje kijkt, dan kunt u dat prima zelf wel zien. Ja, maar goed, qua belasting dus blijkbaar. Qua belasting, ja, blijkbaar is dat moeilijk om te onderscheid te maken. Drinken we in Nederland eigenlijk veel gezoete dranken? Ja, in Nederland is ongeveer 15% van alles wat we drinken zijn frisdranken of siropen of franja's of dergelijke. En als we kijken naar de suiker die dranken zoet maakt, hè, als we kijken naar de suiker in de dranken, dan is ongeveer 25%, dus een kwart van de suiker die we eten, komt ook uit dranken. Dus ja, we drinken best veel. Suiker krijgen we via dranken binnen. Ja, en is dat dan voornamelijk die frisdrank of ook via die chocomel of vruchtensappen? Dat is voor een deel ook de chocomel of de, ja, de melkzuiveldranken die gezien ja. zijn. En weet u hoe die verhoudingen liggen of niet? In de zuivel? Ja. Nee, dat zit daarbij. Dat zit er eigenlijk. Dat zit daarbij. Oké. Ja, die suikertax is omdat het slecht is om zoveel suiker via die drankjes in te nemen. Waarom is het zo slecht voor ons? Nou, eigenlijk als we suiker in drankvorm nemen, eten of drinken, dat maakt eigenlijk ongemerkt dik. Dus dat is ongezond voor ons. We merken eigenlijk niet dat we die suiker eten. Dus dat betekent dat of we nou een drank met of zonder suiker drinken, dat we daarna evenveel eten. Dus die suiker komt eigenlijk ongemerkt binnen. En je lichaam verwerkt dat nog steeds. En dan word je, daar kun je wat dikker van worden. Nou zijn er blijkbaar wel landen waar je meer belasting betaalt naarmate er meer suiker in een drankje zit. Dus blijkbaar lukt het ze daar wel om dat onderscheid te maken. Ja. Zijn er dan ook echt effecten te zien in hoeveel mensen ervan drinken? Nou, als we naar die landen kijken, dan zien we dat die landen echt, dat daar de verkoop van die dranken en ook van suiker in dranken, dat echt omlaag gaat. Dus dat betekent dat het echt effect kan hebben als je via suiker, ja, de belasting via de suikergehalte in de dranken zou laten lopen. Dan zou het echt effect op volksgezondheid ook kunnen hebben. En welke landen hebben daar succes mee? Nou, bijvoorbeeld als we dichtbij kijken, Engeland, Noorwegen, dat zijn landen die, waarvan we ook zien dat die verkoop van die dranken, van die suikerhoudende dranken, dan omlaag gaat als je op suiker belast. Maar als dus in Nederland een tax komt op alle frisdranken, wat denkt u dan? Ja, nou, voor gezondheid, vanuit de gezondheidsperspectief, is dat niet logisch. Ik denk ook dat het voor mensen niet logisch is. Ik als consument zou ook denken van waarom worden alle dranken belast? Ja, dat is voor gezondheidsperspectief niet logisch, maar mogelijk dient dat een ander doel. Dat zou kunnen. Wat het RIVM wel heeft berekend is dat de verkoop van suikers via dranken ietsjes omlaag zou gaan. Maar dat zou veel meer kunnen zijn als we via suiker zouden belasten. Maar dat gaat niet gebeuren, begrijp ik. Dat weet ik niet. Dat ligt denk ik aan de politiek. Wie weet dat die maatregel toch nog komt, hoopt u dus? Ik hoop het wel. Als we kijken naar gezondheid, dan is dat zou die maatregel beter helpen voor de volksgezondheid. Dat klopt. Dank u wel, Margreet Olthoff, voedingswetenschapper. NPO. Radio. 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. In 5 dagen ging het over de mobiele telefoon en de gevaren voor jongeren. Het Youth Cyber Team ligt jongeren voor. En dat is volgens projectleider Jesse van Kleef hoog nodig. Want als jongeren namelijk eenmaal zijn begonnen met criminele activiteiten via social media, dan escaleert het snel. En dan begint het vaak met vapes verkopen. En dan, nou, in deze periode is natuurlijk vuurwerk een ding. Dus dan komt illegaal vuurwerk erbij. En voordat dat je het weet, zit je bij de softdrugs en de harddrugs. Van Kleef heeft tips voor ouders. Ga vooral het gesprek aan. Kijk, je kan niet altijd up-to-date zijn als moeder, vader of als docent zijnde. En dat hoeft ook niet. Maar je kan, ja, op zijn minst wel vragen van, hey, wat speelt er zich af? Wat is er eigenlijk nog op Instagram gebeurd of op Snapchat gebeurd? Dus dat gesprek voornamelijk aangaan. Dus niet alleen houden van, hey, hoe was het op school vandaag? Maar ook bijvoorbeeld vragen van, hey, hoe was het online vandaag? Nog 3 nachtjes slapen, dan is het oudjaarsdag. Voor mensen vaak een feestdag. Voor veel huisdieren juist geen pretje door het lawaai van vuurwerk. Regisseur Sebastian Mulder maakte er een documentaire over en vertelde in Met het oog op morgen dat bijvoorbeeld paarden heel bang zijn. Eigenaren staan ieder jaar weer voor een dilemma. ja, daarbij is het een beetje het moeilijke of wat ik ondervond was van laat je je paard buiten staan of haal hem naar binnen. Want aan de ene kant wil je hem natuurlijk de ruimte geven om te kunnen vluchten. Want vluchtgedrag is vaak wat instinctief naar boven komt. Maar goed, je hebt ieder jaar ook weer verhalen dat paarden losbreken. Ja. En op botsingen en noem het maar op. Mulder merkte dat er ook dieren waren die geen last hebben van vuurwerk. Ik heb zelf bijvoorbeeld met nieuwjaar ook een camera om een kudde schapen gedaan. Die zaten binnen. En ik dacht eigenlijk dat die wel zouden reageren. Maar die boeiden het eigenlijk helemaal niet zoveel. Maar die is ook een kuddedier, dus die zijn dan met elkaar. En op momenten, daar bleef ze eigenlijk vrij rustig van. Dat was gisteravond op radio. De nieuwe Poolse minister van Cultuur heeft volgens de BBC aangekondigd de huidige publieke media in het land op te heffen. Het is volgens de BBC een volgende stap waarmee de nieuwe regering zegt de publieke radio, tv en het persbureau weer onafhankelijk te willen maken. Eerder sprak president Duda van de voormalige Poolse regeringspartij PiS een veto uit om de hervormingen bij de media tegen te werken. Volgens de huidige minister van Cultuur is vanwege dat veto nu een soort van faillissement van de publieke media nodig. En tijdens dat faillissement moeten de Poolse media worden geherstructureerd. Het personeel zou ondertussen wel aan het werk kunnen blijven. In de moskee in Sydney wordt vandaag een herdenkingsceremonie gehouden voor drie Australiërs die om het leven kwamen in Libanon. Twee broers en de vrouw van een van hen die werden gedood bij een Israëlische raketaanval, meldt ABC Australia. Die zaten in een familiehuis in Zuid-Libanon. Een van de broers zou een Hezbollah-strijder zijn geweest. Volgens ABC is er geen enkele aanwijzing dat zijn broer en schoonzus ook banden hebben met Hezbollah. En die broer was juist vanuit Sydney naar Libanon gevlogen om zijn vrouw op te halen die net een Australisch paspoort had gekregen. Armenië en Azerbeidzjan zijn volgens de Britse krant The Guardian dichtbij een vredesverdrag. Eerder dit jaar werd er een korte oorlog uitgevochten over de regio Nagorno-Karabakh. Azerbeidzjan won, zo'n 100.000 Armeniërs zijn het gebied uitgevlucht. De twee landen hebben nu 7 concepten voor een vredesakkoord uitgewisseld. Azerbeidzjan zegt te wachten op een reactie van Armenië op de laatste versie. En Donald Trump mag in de staat Michigan wel op het stembiljet staan bij de voorverkiezingen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgend jaar, dat meldt CBS News. Eerder bepaalde een rechter in Colorado dat Trump daar niet op het stembiljet komt te staan vanwege zijn rol bij de Capitoolbestorming. In Colorado werd anders geoordeeld, zegt een juridisch expert bij CBS, omdat ze daar uitgingen van de grondwet. The Colorado Supreme Court got to the big legal question of what does the 14th Amendment prevent and what does it allow? In Michigan, the court did not. In Michigan werd volgens de juridisch deskundige gekeken naar een procedure om iemand op een stembiljet te krijgen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De Amerikaanse president Biden drukte er vorig jaar het grootste investeringspakket voor duurzame energie ooit doorheen. De Inflation Reduction Act. Honderden miljoenen dollars subsidie en belastingvoordelen voor initiatieven die klimaatverandering tegengaan. Wat zijn tot nu toe de resultaten van Bidens mega-investeringen? Correspondent Rudy Bauma ging naar een van de staten waar het meeste steenkool wordt gedolven. We zijn in West Virginia en we zien inderdaad bergen kolen liggen. Maar de kolenmijnen sluiten één voor één. Het aantal banen in de industrie is afgelopen 10 jaar gehalveerd. Dat was een coal miner. The mines I was working at, we mined it out, we ran out of coal. I got laid off. Je hoort voormalig mijnwerker James Dameron. Hij werd ontslagen toen de mijn waar hij werkte leeg was gedolven. En nu wordt hij omgeschoold op een bijzondere plek, diep in de Appalachen. Want daar is oud mijngebied getransformeerd in een agrarisch terrein waar kippen, ganzen, varkens en koeien lopen en gewassen worden verbouwd. Was a previous strip mine site where they removed the top layer to get to the coal. Caleb Henshaw is de drijvende kracht. So when we first came up here, het was 3,5 jaar geleden nog een enge plek, zegt hij, alsof je in een zwart-wit film zat. It's like a black and white movie. Yeah, this is nice. I like to see the animals grow. Voormalig mijnwerker James geniet ervan de dieren en het gras te zien groeien, in plaats van grondstoffen aan de aarde te onttrekken. They may not leave here wanting to be a farmer. That's not the goal. The goal Caleb's doel is niet om boeren van de mijnwerkers te maken, maar om ze te leren aan te passen aan veranderingen.

just go ahead now. And if you like to tell me, maybe just go ahead now. And if you wonder about me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. And if you want to call me, baby, just go ahead now. And if you like to tell me, maybe just go ahead now. And if you like to buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead. Two Princess van de Spin Doctors. Ster. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Je hebt nog 3 dagen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. Het hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Voor de Rijn bij Lobith wordt deze uren de hoogste waterstand verwacht. Ook bij Deventer bereikt de IJssel vandaag het hoogste waterpeil. Maar vanwege de genomen maatregelen worden er geen grote problemen verwacht. In een huis in Urmond in Limburg zijn explosieven gevonden. De situatie is stabiel en veilig, meldt de politie. Uit voorzorg werden wel omliggende woningen ontruimd. Verderop in Geleen werd afgelopen nacht ook mogelijk explosief materiaal gevonden. Dat wordt nog onderzocht. En volgens de politie hebben de twee zaken met elkaar te maken. De Oostenrijkse ingenieur Gaston Klok is op 94-jarige leeftijd overleden. Heeft de gelijknamige wapenfabrikant bekendgemaakt. Klok veroorzaakte begin jaren 80 een revolutie in vuurwapens met de door hem ontwikkelde Glock 17. Het werd een van 's werelds best verkochte handwapens, gebruikt door politie, criminelen en in de schietsport. En het is erg warm voor de tijd van het jaar. Daardoor lopen insecten meer risico om dood te gaan of verzwakt de winter uit te komen, meldt Nature Today. Door de warmte verbranden insecten in winterrust veel meer energie, waardoor ze ook meer lichaamsgewicht verliezen. Bij Weerplaza, Raymond Klaassen. Raymond, wat wordt het vandaag? Ja, een dag met veel wind en ook een dag met hoge temperaturen. We hoorden het net al even dat het heel zacht is. Nou, dat klopt ook wel. Buiten is de temperatuur nu zo tussen de 10 en de 11 graden. En er komt nauwelijks verandering in. De temperatuur loopt alleen nog een graadje op verder. Ja, en wat het weerbeeld betreft, veel bewolking momenteel. Wel vrijwel overal droog. In de loop van de dag kan er wel vooral in de noordelijke helft ook een enkele bui vallen. En vanavond komen er vanuit het westen meer buien. Maar die wind die valt vooral op. Boven land staat een vrij krachtige wind. Windkracht 5 op de meeste plaatsen. Ga je meer naar het westen toe, neemt die wind alleen maar verder toe. En aan zee staat zelfs een harde tot stormachtige wind. En komen er al windvlagen voor tot zo'n 75, 80 kilometer per uur. Nou, dat blijft de hele dag doorgaan. Kortom, het is een dag met veel onstuimigheid. Ja, en wat betekent dat voor de komende dagen? Nou, dat er niet heel veel verandering in gaat komen. Morgen nog steeds heel veel wind en die hoge temperatuur, een graad of 10. Ik denk dat de buienactiviteit morgen, zeker in het eerste deel van de dag, ook best wel groot is. In de middag wordt het qua buien wel wat rustiger. Kan misschien de zon nog eventjes doorbreken. Zaterdag, dat is dan net even een dag met wat minder wind. Wel kan er nog hier en daar een bui vallen. En zondag, oudejaarsdag, dan neemt de wind juist weer toe. En krijgen we ook te maken met flink wat nattigheid. En het is maar de vraag of de jaarwisseling droog gaat verlopen. In ieder geval zal er tijdens de jaarwisseling ook veel wind staan. Raymond, dankjewel. Ster. Martin Monnikendam, een uitbundig impressionist op de Veluwe. Bewonder zijn Nachtwacht, portretten, landschappen en vele andere werken. Nu in het Noord-Veluws Kunstmuseum te Nunspeet. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. Wat heb jij er toch weer geweldige spullen bij gekregen? Maar waar laat je al die kerstcadeaus en andere dingen die onnodig in huis liggen? Sla het op bij Allsafe, waar je ruimteadvies krijgt en korting tot wel 50%. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. Je hebt nog 3 dagen om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. De spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Afgelopen zomer, op 25 juli, 's avonds laat, ontstaat er brand op de Fremantle Highway. Het vrachtschip met honderden auto's aan boord vaart op dat moment op 27 kilometer ten noorden van Ameland. Uiteindelijk wordt dit een van de grootste noodsituaties in jaren voor onder andere de kustwacht. Edwin Ganneman is van de kustwacht, die de eerste melding tegen middernacht dus binnenkreeg. Edwin Ganneman, goedemorgen. Hele goedemorgen. Hoe klonk die eerste melding die jullie binnenkregen? Nou, die eerste melding die wij binnenkregen op het kustwachtcentrum in Den Helder, die was eigenlijk vrij rustig. De bemanning deed melding bij ons dat ze brand aan boord hadden. En die gingen ze eigenlijk zelf proberen te bestrijden. Dus hun eerste hulpuitvraag was er ook nog niet. Dus hun deden gewoon melding, we hebben brand aan boord. We varen even uit de verkeersbaan en we gaan proberen de brand te blussen. Want dat is normaal, dat je dat als bemanning van een schip zelf eerst probeert. Ja, het duurt even natuurlijk op zee voordat er brandweer er is. Het is niet zoals op land dat de brandweer kan aanrijden. Dus de bemanning is zelf eerst verantwoordelijk om die brand te blussen. Daar zijn ze ook op getraind, dat oefenen ze ook regelmatig. Dus dat is inderdaad een normale procedure. Ja, en ze dachten dus dat doen we even zelf, maar dat lukte niet. Wanneer werd duidelijk dat het toch meer dan een brandje was dat ze zelf konden blussen? Ja, dat werd dat later inderdaad bekend. Toen gingen ze toch om ondersteuning vragen aan de kustwacht. Dus ze vroegen toch om ondersteuning bij het bestrijden van die brand. Daarvoor hebben we speciale brandweerteams gereed staan. Die vroegen ze. Die hebben wij natuurlijk vervolgens ook gealarmeerd. Die stijgen op per helikopters in Rotterdam. Daarom hadden wij onze beide helikopters vanuit Den Helder en Midden-Zeeland naar Rotterdam gestuurd om daar het brandweerteam op te halen. Ja, en dus was dat na een paar uur of al vrij snel? Het is natuurlijk altijd heel lastig om over vrij snel te praten in zo'n tijdlijn. Het verloop van zo'n incident dat gaat over enkele uren. In dit geval is het binnen een uur was ongeveer die ondersteuning gevraagd. Ja, precies. Dus op dat moment weet u als kustwacht, we moeten aan de bak. Hoe ging dat? Ja, die melding komt inderdaad eerst binnen van we hebben brand aan boord. Dan vragen ze zich niet om ondersteuning. Daarna vragen ze wel om ondersteuning bij het bestrijden van de brand. Dat brandweerteam wordt gealarmeerd. Beide helikopters worden gealarmeerd. Het kustwachtvliegtuig wordt gealarmeerd. Ook meerdere reddingboten. Ook een commerciële berger vanuit de Waddeneilanden die ging uitvaren richting het schip. Dus eigenlijk allemaal meerdere hulp ging op weg naar het schip. En dan verstrijkt de tijd. En uiteindelijk bleek toen het kustwachtvliegtuig bij het schip aankwam dat eigenlijk het hele schip heel in brand stond. De bemanning was ondertussen al helemaal bovenop het dek verzameld. Die stonden eigenlijk al bij elkaar omdat hun de brand niet onder controle kregen. En toen eigenlijk het kustwachtvliegtuig daar bij het schip aankwam, toen bleek eigenlijk wel duidelijk dat de blussen eigenlijk geen optie meer was. Ja, en toen werd overgegaan tot evacueren. Ja, want op dat moment is dus het in veiligheid brengen van de bemanning prioriteit nummer 1. Ja, dat is inderdaad dan de prioriteit nummer 1. Die beslissing wordt wel genomen door de kapitein. Dus dat is niet aan de kustwacht. Het is uiteindelijk de kapitein die beslist om te gaan evacueren. Dat iedereen van boord gaat. Die heeft op een gegeven moment heeft hij natuurlijk die beslissing ook gemaakt. En toen zijn de bemanningsleden van boord gegaan. Hoe ging dat? Ja, op verschillende wijze, omdat beide helikopters, de eerste inzet was echt gericht op het bestrijden van die brand. Dus de helikopters van de kustwacht die stonden in Rotterdam. Ja, en toen eigenlijk duidelijk werd dat het een evacuatie werd, toen kregen ze gelijk direct een andere taak. Toen zijn ze naar het schip gedirigeerd. Daar ging natuurlijk wat tijd overheen. Ondertussen werd ook besloten dat een aantal bemanningsleden gingen springen van het schip. Omdat er al reddingboten klaar lagen. En een commerciële berger. Die kunnen ook gewoon mensen uit het water halen. Maar ja, uiteindelijk zijn er een aantal mensen gesprongen. Nou, toen bleek eigenlijk dat niet de meest ideale optie was. En toen is er gewacht op de helikopters. Dus een aantal mensen zijn van het schip gesprongen. En een aantal zijn met de helikopters van boord gehaald. Want dan worden ze omhoog getakeld. Ja, de helikopter is helemaal uitgerust om juist mensen van boord te halen of uit het water. Dan gaat één iemand aan een kabel naar beneden. En dan halen ze zo eigenlijk via de kabel mensen één voor één in die helikopter. Hoe was dat voor de reddingswerkers? Ja, dat was natuurlijk heel erg intens en heftig. Het was natuurlijk midden in de nacht, dus het was donker. Het hele schip stond ook in brand, dus het was ook echt heel veel rookontwikkeling. Echt heel veel rook. Dat was ook heel erg heftig voor die bemanning van de helikopter om boven een brandend schip te hangen met die helikopter in de rook. Ze hingen ook gewoon in die rook. En uiteindelijk moet iemand vanuit die helikopter ook afdalen op een brandend schip om vervolgens al die mensen van boord te halen. Ja, dus dat was wel heel erg heftig. Achteraf vertelde ze mij ook dat heel die helikopter ook helemaal naar de rook rook. Dus ja, bij een brand is rook natuurlijk onwijs gevaarlijk. En hun hebben eigenlijk met gevaar voor eigen leven eigenlijk al die mensen ook weer van boord gehaald. Dus boven dat schip met al die rook. Ondertussen moest één iemand vanuit die helikopter afdalen op dat brandende schip om zo al die mensen van boord te halen. Want hoeveel mensen hebben ze uiteindelijk op die manier van boord gehaald? Uit mijn hoofd even 16. Dus er zijn er 7 gesprongen. Dus daar ben je wel even mee bezig? Ja, daar waren ze even mee bezig, ook bij de helikopters. Ondertussen was ook aan boord van de helikopter is ook medisch personeel. Bij de helikopters kwamen ongeveer tegelijkertijd aan. Een helikopter heeft ook toen een medisch personeel afgezet op de reddingboot, omdat daar ook de mensen aan boord waren die gesprongen waren, om zo eigenlijk ook gelijk medische hulp te verlenen. Dus ja, ook weer vanuit de helikopter op die reddingboot, allemaal midden in de nacht, om eigenlijk alle bemanning zoveel mogelijk de best mogelijke hulp te bieden. Want kun je al die mensen die dan aan boord gehesen worden kwijt in die helikopter? Want het zijn dus 8 zeg maar per helikopter. Ja, de helikopters hebben inderdaad een geredde capaciteit van ongeveer 19 personen. Okay. Maar goed, je hebt ook nog te maken met de brandstof, de afstand, noem maar op het gewicht. Hoe zijn de mensen eraan toe? Dus ja, dat is echt het uiterste. Daarom zijn natuurlijk ook alle beide helikopters gealarmeerd om zoveel mogelijk mensen eraf te halen. Er is ook iemand bij overleden. Dat was iemand die van het schip gesprongen was. Ja, helaas is er ook een dodelijk slachtoffer te betreuren bij deze reddingsactie. De oorzaak daarvan weet ik niet. Uiteindelijk was dat wel iemand die was gesprongen inderdaad. NRC schreef de maand daarna dat de helikopters te laat waren opgestegen om dit allemaal te doen. De kustwacht ontkende dat een week later. Hoe kijkt u naar die periode? Ja, vanuit mij persoonlijk was dat wel heel erg intens. Dat was ook wel een van de, vanuit mijn persoonlijk, vanuit woordvoering, ook wel een leermoment. En hoe ik het nu inderdaad vertel van hoe intens die reddingsactie was, waren we toen heel erg feitelijk. En het was niet eens een maand later, maar een week later al dat de NRC inderdaad met dat artikel kwam. En dat was eigenlijk wel heel erg gevoelig wel. Voor ons was het natuurlijk echt een intense reddingsoperatie. Allemaal mensen die zich keihard hebben ingezet om het tot een zo goed mogelijk afloop te redden, te brengen. En uiteindelijk is dan binnen een week dat NRC al conclusies trekt. Dat is natuurlijk heel goed recht, maar ze zeggen inderdaad, de kustwachthelikopters zijn te laat. Want ondertussen hebben we het wel maar over mensen die zich keihard hebben ingezet om al die mensen van boord te halen onder hele heftige omstandigheden. Ja. En komt dat best wel hard aan bij al die mensen. Ook bij al die mensen die zich gewoon inzetten als hulpverleners om al die mensen van boord te halen. Ja, dat raakt mensen wel. Dus dat is wel heftig. Maar wat NRC schreef was, ze moeten eigenlijk binnen 20 minuten opstijgen. Dat was ruim 40 minuten later. Dat is dus te laat, was hun conclusie. Ja, dat is natuurlijk ook weer die conclusie die dan getrokken worden, omdat het allemaal, we hebben het over andere procedures. In dit geval was de eerste hulpvraag was de brandbestrijding. Dus dan hebben we het over middag. Ja, dan geldt er andere tijden. Dus die 20 minuten, dat geldt bij SAR, de Search and Rescue. Ja, dat was in de eerste fase van dit incident nog geen sprake van. Nee. Dus het ging de eerste uitvraag van de kapitein, de hulpvraag was hulp bij brandbestrijding. En dat was dus de eerste procedure die in gang is gezet. En niet Search and Rescue. Ja, dat kwam later die nacht op gang. En ik hoor je net zeggen, dat dus was voor mijzelf ook wel een leermoment eigenlijk. Wat zou je dan nu anders doen na zo'n publicatie? We zijn nogal altijd heel erg feitelijk van, hè, op dit moment. De helikopters zijn opgestegen, die hebben zoveel mensen van boord gehaald. En voor ons is het dan misschien wel beter om aan te geven onder welke omstandigheden ze dat gedaan hebben. Dus inderdaad, dat ze inderdaad boven een brandend schip hebben hangen, al die mensen. Dat we het wel echt over andere mensen hebben die andere mensen helpen. Dus echt hulpverleners, andere mensen die zich inzetten om andere mensen te helpen. Maar dat zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen. Of je op tijd vertrekt of dat de omstandigheden moeilijk zijn. Ja, maar het gaat er ook een beetje om van... het is natuurlijk prima als het is natuurlijk goed dat journalisten onderzoek doen en voor allerlei openbare bronnen gebruiken, wat NRC ook gedaan heeft. Maar gebruik het wel in de juiste context en geef ook even de gelegenheid om te reageren of voor het juiste verhaal. En ja, Nu wordt er dan voorbij te gaan dat eigenlijk dat allemaal mensen zich kaart hebben ingezet en die zo even worden neergezet van ja, ze waren allemaal te laat en ze doen maar wat. Zo komt dat uiteindelijk over. De moeilijkheid bij deze brand was de elektrische auto's aan boord. Wanneer wist u dat dat de grootste moeilijkheid was? Ja, dat was in het begin kregen we natuurlijk al gegevens door van het schip. Dat er elektrische voertuigen aan boord stonden. Toen ging het nog om een beperkt aantal. Nou ja, op het moment dat er elektrische voertuigen bij betrokken zijn, zorgt dat ook voor een extra moeilijkheidsgraad. Ja, en later volgde er steeds meer informatie dat er steeds meer auto's aan boord stonden. Ja, dat verhoogt inderdaad de complexiteit van het bestrijden van die brand en het incident. Hoe kan het dat pas later dan bekend wordt? Dat het niet meteen inzichtelijk is hoeveel er aan boord is, wat er aan boord is? Ja, dat vinden wij ook elke keer lastig. Dat hebben we natuurlijk al vaak gezien, ook met de MSC Zoe, met alle containers die overboord zijn gevallen. Dat eigenlijk al die ladinglijsten niet direct voorhanden zijn. Wij vragen er uiteraard gelijk om. We krijgen een eerste lijst, daar gaan wij vanuit. En later duikt er weer een lijst op. En later duikt er nog een lijst op. Ja, dat maakt het voor ons ook ingewikkeld. En wij sturen daar ook echt wel op aan, ook naar de scheepseigenaren van ja, zorg dat inderdaad dat in orde is. Bij de hulpverlening is het ook van belang dat we weten wat is er aan boord. Wat kunnen we verwachten? Wat ook spannend was natuurlijk, blijft het schip drijven? Want op het moment dat het gaat zinken, dan heb je een enorme natuurramp. Wat was de rol van de kustwacht daarin? Nou, voor ons was het natuurlijk eerst primair echt al die mensen van boord halen. Daarna is het aan de scheepseigenaar om te zorgen voor een bergingscontract, om te zorgen dat schip in een haven terechtkomt. Eigenlijk waren al snel de bergingsexperts van Muldership en Boscalis bij ons aangesloten. En die hebben heel veel kennis op het gebied van het bergen van schepen. En dus hun voeden ons vooral heel erg met informatie die eerste dagen. Daarna Rijkswaterstaat om dat schip zo veilig mogelijk die haven in te krijgen en drijvend. Ja, goede bergers in Nederland, ook nog eens dus relatief dichtbij. Ja, inderdaad. Ja, dat was natuurlijk heel fijn dat die al snel in die nacht al bij ons aansloot. Omdat hun gewoon heel veel kennis hebben, specifieke kennis. Wij maken zo'n brand niet dagelijks, gelukkig uiteraard mee. Hun hebben daar meer ervaring in, hun weten waar ze op moeten letten. Ja, dat is heel erg prettig als je die kennis in het crisisteam hebt. Wanneer dacht u met z'n allen, dit gaat goed aflopen? Ja, dat is natuurlijk een lastige vraag voor iedereen persoonlijk. Voor mij was het heel fijn de eerste dagen dat we het schip bleef drijven. Dat de rook minder werd en dat uiteindelijk wel steeds meer stabiliseerde. Dus toen kreeg ik wel het vertrouwen in dat het schip wel bleef drijven. En echt opgelucht vooral ademhalen op het moment dat hij dan die haven invaart? Ja, dat was natuurlijk voor elkaar natuurlijk wel heel fijn en mooi moment dat hij uiteindelijk de Eemshaven binnenvoer. Dat we uiteindelijk met elkaar toch met alle partners, er zijn heel veel mensen bij betrokken van Rijkswaterstaat, Kustwacht, KNRM, commerciële bergers van de Waddeneilanden, ja, dat hij dan uiteindelijk die haven binnendrijft, wordt gesleept. Ja, dat is natuurlijk wel een heel heugelijk moment, ondanks de trieste afloop en alle omstandigheden. Precies, want er is natuurlijk wel een dode bijgevallen. Exact. U beschrijft net hoe moeilijk het was voor de mensen die op zo snel mogelijk ter plekke waren. Is daar nog lang over nagepraat? Wordt daar nog over nagepraat? Ja, er zijn meerdere evaluaties gaande. Zowel als kustwacht doen wij een evaluatie. Ook de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, andere veiligheidsregio's, Rijkswaterstaat. Maar ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek. Dus voor ons eigenlijk allemaal is het nog niet klaar. Omdat we natuurlijk ook met elkaar gewoon de lessen eruit willen leren. Van ja, wat is er nou gebeurd en hoe kunnen we het in de toekomst anders aanpakken of beter? En gaat u het anders aanpakken? Ja, dat weet ik nu nog niet. De onderzoeken en evaluaties lopen nog, dus dat wachten we af. Dank u wel. Edwin Ganneman van de Kustwacht over de berging en de reddingsoperatie bij die Fremantle Highway. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Op de Herengracht in Amsterdam is een plantendief actief, dat meldt AT5. Iemand steelt al weken planten uit de bloembakken van bewoners daar. Sommigen hebben camera's opgehangen. Daarop is te zien dat een ogenschijnlijk vrouwelijke dief planten in haar tas stopt. Maar de identiteit van de dader blijft vooralsnog onbekend. En een van de bewoners zegt tegen de lokale zender AT5 dat hij er wel een beetje klaar mee is. Mijn planten worden gestolen hier voor de deur. Er is iemand die om 6 uur 's ochtends met planten komt stelen, in de avond ook. En ik heb er gewoon genoeg van eigenlijk. Ja, de bewoners gaan nu nog meer camera's ophangen om de plantendief van alle kanten te filmen en dus te ontmaskeren. Ja, waarom doet iemand dat, hè? Tot aan Bux gaan de tas in, begreep ik. Ja. Ja. Iemand met een hele grote tuin en weinig geld, zou ik dat denken. Ja, of we doorverkopen. Oh ja, dat kan ook nog. Ja. Op Marktplaats, als er in één keer heel veel buxen te vinden zijn, dan moeten we alarm slaan. Voor 4 jonge kunstschaatsers uit Den Bosch is een droom uitgekomen. Ze mochten bij Holiday on Ice een kijkje achter de schermen nemen. Het viertal doet zelf al mee aan De Tocht. Dat is een musical over de Elfstedentocht. Maar Holiday on Ice, ja, dat is toch wel weer een stapje verder, zeggen ze tegen de lokale omroep DTV Nieuws. We hebben een dansje gemaakt, wat hun ook doen, zeg maar. En we hebben trucjes laten zien, wat wij kunnen en wat hun kunnen. Ik kom hier echt al jaren. En ik hoop wel ooit, als ik oud genoeg ben, dat ik dat dan ook mag. Ja, ze hebben dus al een soort van auditie gedaan. En ze zijn hard aan het trainen om later ooit bij Holiday on Ice terecht te kunnen. Gemiddeld staan de meiden zo'n 15 uur per week op het ijs. Oorzuizen, dat is voor niemand leuk, maar als je DJ bent, dan is het voor je werk natuurlijk echt een ramp. Julian Slager uit Burg-Haamstede was flink aan de weg aan het timmeren als discjockey. Daar is dit weekend abrupt een einde aan gekomen. De harde muziek veroorzaakt tinnitus bij hem, vertelt hij aan Omroep Zeeland. Het heeft er eigenlijk voor gezorgd, in combinatie dat ik blijkbaar een heel gevoelig gehoor bleek te hebben, is daardoor bij mij tinnitus ontstaan. En dat heeft ervoor gezorgd van dat ik uiteindelijk de keuze heb moeten gaan nemen om of te gaan stoppen of nog door te gaan, maar dan daar echt de consequenties van moeten gaan zien. En zo was het laatste optreden van DJ Julian afgelopen weekend in Utrecht. En vlak na de kerst is het opvallend druk bij kringloopwinkels. Dat horen we bij RTV Drenthe. De kerstdagen zijn nog maar nauwelijks voorbij en mensen willen al van hun kerstspullen af. Ook in Emmen stonden er rijen met auto's voor de deur. De fondue-setjes die mensen dan toch krijgen en niet gebruiken, die worden weer ingeleverd. De gourmet-sets komen allemaal weer binnen. Als je voor kerst vraagt van, hebben jullie nog gourmet-sets, zijn ze er bijna niet meer. Maar na kerst komen ze allemaal massaal weer binnen. Ja, dat zijn dus mensen die het hebben gekregen. Niet mensen die hebben gegourmet tijdens de kerst en dachten, dat nooit meer. Wat een verschrikkelijke gourmet was het weer. Maar ze zijn vaak cadeautjes. Hè? Dat hoor je ook van kerstpakketten en zo. Die meteen worden doorgegeven. Bonnen las ik gisteren ook al op onze eigen site. Ja. Die worden doorgegeven aan de mensen die op zitten te wachten. Kortom, iedereen krijgt van allerlei ongevraagde cadeaus die weer door worden geschoven. En zo houden we elkaar lekker bezig. Deze kerstspullen gaan bij de kringloop de winkel in. En volgend jaar september zijn ze dan, voor de mensen die er wel van houden, te koop. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. They forgot this world keeps spinning, and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade, but in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. Can't do everything, well I can try. And as I roll along I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's song. This world keeps spinning and there's no time to waste. Well, it all keeps spinning, spinning round and round and upside down. Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. Please don't go away. Please don't go away. Please don't go away. Is this how it's supposed to be? Is this how it's supposed to be? Jack Johnson, Upside Down. Het is 7 minuten voor 8. Indonesische studenten hebben een opvangplek voor Rohingya-vluchtelingen in de provincie Aceh aangevallen. De Aceh'ers die eisen dat de vluchtelingen vertrekken, omdat er de laatste maanden steeds meer mensen aankomen. Die Rohingya die komen uit Myanmar. Daar zijn ze een etnische moslimminderheid die grotendeels is verjaagd. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, dit klonk heel bedreigend. Wat is er allemaal gebeurd? Nou, meer dan 100 Rohingya die onlangs met een bootje de overtocht hadden gemaakt van Bangladesh. Die werden tijdelijk opgevangen in een congrescentrum in Banda Aceh. Dat is de hoofdstad van de provincie Aceh. En uit het niets kwamen honderden boze studenten opdagen. En die probeerden zich in het congrescentrum te wringen. Dat lukte deels ook. Ze schreeuwden, ze schopten de tassen van de Rohingya omver om ze bang te maken. En zoals je al zei, ze eisten dat de vluchtelingen weggestuurd werden, omdat ze genoeg hebben van de Rohingya die de afgelopen jaren steeds vaker naar Aceh vluchten. De politie die kreeg de boel niet onder controle, dus op stel en sprong werd besloten om die doodsbange Rohingya inmiddels in wat vrachtwagens te stoppen. Ze naar een andere opvangplek te brengen. Het was, ja, zoals je al hoorde in dat geluidsfragment, echt totale chaos. Ja, en die studenten zijn er dus op tegen dat er steeds meer Rohingya naar Indonesië komen. Waarom komen die naar Indonesië? Nou, omdat het grootste vluchtelingenkamp ter wereld, waar ze grotendeels zitten in Bangladesh, dramatisch is, geen enkele hoop biedt. Er was een etnische zuivering in Myanmar in 2017, waardoor de Rohingya dus uit hun eigen land verjaagd werden. Kwamen ze in Cox's Bazaar terecht, dat vluchtelingenkamp. Maar daar is veel geweld, veel criminaliteit, er vallen veel slachtoffers, omdat de gammele verblijven daar vaak in brand vliegen. Dus ja, willen ze de enorm lange en risicovolle boottocht maken naar Indonesië of Maleisië, om even aan te geven hoe wanhopig ze zijn. Vorig jaar stierf 1 op de 10 Rohingya die op zo'n bootje stapte. Maar ze zijn moslim en dan hoopten ze in Indonesië mede-moslims te treffen waar ze veilig hun geloof konden beleiden, of dat ze geholpen konden worden om naar Maleisië door te reizen, want daar hebben ze veel familiebanden. Maar dit was echt een aanval door deze Aceh'ers. Hoe is die ontstaan? Ja, het lijkt erop dat het een gecoördineerde haatcampagne met misinformatie is op sociale media. Dat zegt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in elk geval. En dat heeft de sfeer rondom Rohingya en Aceh wat mij betreft verbazingwekkend snel doen omslaan. Want ik was daar vorig jaar, ook toen er in deze periode ongeveer veel bootjes daar naartoe kwamen. En toen waren de mensen nog heel vriendelijk naar de Rohingya. Ze hielpen ze uit zee, ze gaven ze eten. Maar nu, als er een bootje aankomt, dan worden de Rohingya, die soms wekenlang zonder genoeg eten en drinken de reis hebben overleefd, letterlijk de zee in teruggeduwd worden. Er zijn de afgelopen 2 jaar enkele duizenden Rohingya in Aceh aangekomen. En ja, de inwoners die hebben er genoeg van. Maar wat wordt er dan in die haatcampagne over Rohingya gezegd? Dat ze overlast veroorzaken, ongepaste dingen doen. En dat valt vooral in Aceh, dat, waar de sharia geldt, valt dat niet goed. En dat Aceh maar een tussenstop is om naar Maleisië te gaan. En dat er dus een mensenhandelplaats begint te worden. Maar Aceh is ook een vrij arm land. En veel locals die zijn woedend dat Rohingya voedselhulp krijgen. Terwijl ze vinden dat de overheid geld moet besteden aan de lokale bevolking. Die het al moeilijk genoeg heeft. Nou, die woede wordt online opgestookt. Deze aanvallen tot gevolg. En waar moeten die Rohingya dan nu heen, nu het dus zo gevaarlijk blijkbaar voor ze is in Aceh? Nou ja, ik zei het al, deze vluchtelingen die aangevallen zijn, die zijn naar een tijdelijke opvangplek gebracht. Maar ja, daarna is het een vraag waar de Indonesische overheid ook mee worstelt. Ze willen dat andere omringende landen eigenlijk ook Rohingya gaan opvangen. Maar de Thai en de Maleisen die zitten er ook helemaal niet op te wachten. Dus het is een vrij treurige constatering voor de Rohingya. Eerst een genocide omdat ze niet welkom waren in hun eigen land, in Bangladesh. Zaten ze niet op hen te wachten. In Indonesië nu ook niet, waar ze dachten dat ze wel welkom waren. En in Maleisië en Thailand ook niet. Ze zijn blijkbaar helemaal nergens welkom. Een trieste constatering. Dankjewel, correspondent Mustafa Maghadi. NPO Radio 1. Een jaar geleden woonde ik tussen de ijsberen op Spitsbergen, een eiland vlakbij de Noordpool. En ik zag daar een landschap vol smeltende gletsjers, regen in plaats van sneeuw en zeeijs dat steeds vaker wegblijft. Op 31 december ga ik samen met jou naar het epicentrum van klimaatverandering. We wandelen. We bewonderen. Wow. Oh, dit is heel mooi. En we houden moed. Op Oudjaarsdag tussen 4 en 6, toen ik een ijsbeer zag zwemmen. Bij BNN VARA op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Je hebt nog 3 dagen om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nu 15 maanden gratis. Nederland verandert. Steeds sneller. En veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk en deskundig. Helpt u mee? Word dan erfgoedbeschermer. Ga naar heemschut.nl. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste series nu op NPO Plus. Kerst met André Rieu. 14 en 15 december in het MEC Maastricht. Het ideale cadeau voor de feestdagen. Koop de kaarten nu via andrerieu.com. Het nieuwe seizoen van Caro NCRV's serie Zwanenburg. Stream je nu op NPO Plus. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De hoogste stand van het water bereikt niet te verwachten 14,60 meter. Een overzicht van nieuws. Wouter Hoogmoed. De Rijn bij Lobitz bereikte rond 4 uur vanochtend een hoogte van iets meer dan 14,50 meter boven NAP, meldt Rijkswaterstaat. Sinds 6 uur vanochtend is het peil iets gedaald. En volgens Rijkswaterstaat zal de piek zich de komende dagen verplaatsen over het land. Het heeft gevolgen voor de waterstand in de andere rivieren, zoals de IJssel bij Deventer. Volgens de gemeente Deventer zal de kade niet overstromen en komt het water niet in de binnenstad. De Overijsselse Vecht heeft met 13,14 meter boven NAP een recordhoogte bereikt. In de Drents-Overijsselse Delta is de situatie juist rustiger geworden. Doordat het gisteren overwegend droog was, kon er veel water worden weggepompt. Een oud leegstaand kasteel in Heel bij Roermond is verwoest door een grote brand. De brandweer is nog aanwezig om woningen rond het kasteel te beschermen. Het gebouw zelf kan als verloren worden beschouwd. Bewoners krijgen vanwege de rook het advies ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand bij het kasteel in Limburg kon ontstaan is onduidelijk. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Vandaag begint in Nederland de vuurwerkverkoop. Maar het mag niet overal worden afgestoken. Er geldt nu in 16 gemeenten een vuurwerkverbod. Dat zijn er 4 meer dan vorig jaar. Ook Arnhem, Eindhoven, Tilburg en Amersfoort hebben zich nu aangesloten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleit voor een landelijk afsteekverbod. Maar dat is na de verkiezingen verder uit beeld geraakt. De onderhandelende partijen, PVV, NSC, VVD en BBB, zijn tegen een landelijk vuurwerkverbod. In een huis in Urmond in Limburg zijn explosieven gevonden. De situatie is stabiel en veilig, meldt de politie. Uit voorzorg zijn wel omliggende woningen ontruimd en de explosieven worden vanochtend ontmanteld. Verderop in Geleen werd afgelopen nacht ook een woning doorzocht op explosief materiaal. Volgens de politie hebben de twee zaken met elkaar te maken. De Verenigde Staten hebben voor nog eens $250 miljoen aan wapens en uitrusting aan Oekraïne gegeven. Dit is het laatste deel van het eerder goedgekeurde steunpakket. Door dat pakket krijgt Oekraïne onder meer extra luchtafweergeschut, munitie en antitankwapens. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Blinken is het noodzakelijk dat er zo snel mogelijk een nieuw pakket wordt goedgekeurd voor Oekraïne. President Biden wil daarvoor $61 miljard vrijmaken. Maar tot nu toe wordt dat door de Republikeinen in de Senaat geblokkeerd. In Oostenrijk is vuurwapenfabrikant Gaston Glock overleden. Hij was begin jaren 80 verantwoordelijk voor een revolutie in de wapenwereld met de door hem ontwikkelde Glock 17. Een van 's werelds best verkochte handwapens, gebruikt door de politie, door criminelen en in de schietsport. De miljardair leidde een teruggetrokken bestaan en verscheen maar weinig in de media. Gaston Glock was 94 jaar. Het weer, veel bewolking. Soms breekt wel de zon door. Maar later in het noorden en westen wat buien. Het waait ook stevig bij 10 of 11 graden vanmiddag. Vanaf vanavond meer buien. Morgenmiddag weer wat zon, maar het blijft zacht. Dus verkeersinformatie, Erik Evengroen. Goedemorgen. Ja, hi, goedemorgen. Ja, toch één file en die heeft wel een bijzondere oorzaak. Die staat op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Hou rekening met een kleine 10 minuten vertraging. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp. Of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het NOS Radio 1-journaal. Waterschappen, Rijkswaterstaat en mensen die dicht bij rivieren wonen houden de waterstanden nauwgezet in de gaten, want het staat hoog, het water. Maar voorlopig is de verwachte waterstand bij Lobet dus nog geen 14,60 meter. Verslaggever Onne Beukers, jij staat bij het Hollands-Duits Gemaal in Nijmegen. 14,60 meter, dat is een kritische hoogte, dan ontstaan er echt problemen. Is er dus opluchting? Nou, 1460 is vooral de stand die in Lobith dan bereikt zou worden. Hè? Dan is het nog niet eens hoog water, volgens mij. Hè? Nee, we hebben hoger water bij Lobith gehad, hoor. Zeker. Ja, en bijvoorbeeld als je in 95 kijkt, toen was het volgens mij bijna iets van 16 zo of 17 meter. Dus dat is veel hoger. Ja, is er dan nu eigenlijk, hè, nu die 1460 bereikt is ongeveer, daarna gaat het wellicht weer dalen, maar het zit nu een beetje aan die bovenkant. Is dan nu al een sprake van opluchting voor u ook? Wij zijn natuurlijk gewend aan het managen van hoogwater in de rivieren. Daar hebben we het gebied voor ingericht met dijken en met veiligheidsvoorzieningen en met ruimte voor de riviermaatregelen. Maar wij vinden het toch prima als het waterpeil daalt, want het geeft ons heel veel extra werk. Zeker in combinatie nu met de enorm veel water in de polders, in de binnendijkse gebieden, waar kwel naar binnen komt door de hoge rivierstand. En veel neerslagwater zit vanaf oktober. Hè? Ja. Dus dat, wij vinden het prima dat het pijl gaat dalen. Ja. Ja, en voor ons is dan voor het waterschap, want dijkgraaf Goost en Hartog hoorden we. We staan hier bij het gemaal. Hè? Het is een Hollands-Duits gemaal. Staat voor op de gevel, 1933. En er hangt hier een pijlstok. Waar staat hij nu op? Ik zie nu op de pijlstok hier dat hij op 12 meter 10 bijna staat. Dus dat is een verschil met wat Lobit 1450 op dit moment is, geloof ik. Hè. Dat is een stuk lager pijl hier op dit moment in de uitstroompunt van ons Hollands-Duits gemaal hier in. Het ligt hier ook 2 meter lager. Hè? Ja, het ligt hier ook 2 meter lager. Ja, dat klopt. Ja, heel goed voor jou. Ja, maar dat is ook zo. Dus dat is een pijlverschil in. Ja, dat klopt. Ja, precies. En dat betekent dat hier de hoogste stand wellicht nog bereikt gaat worden? Hij zal hier nog iets oplopen, maar dat komt vertraagd hier natuurlijk terecht. Hè. Als die 1450 belopend is, zal hier nog een paar centimeter bij komen. Maar stroomafwaarts verdwijnt de massa natuurlijk. En we zitten een beetje in een uitstroompunt hier van de Waal. En dus hij zal iets omhoog komen, maar niet zo heel veel. Het is het Hollands-Duits gemaal uit 1933. Ja. Want hierachter ligt de Ooipolder. En dat is deels Nederlands, deels Duits. Ja, dit Hollands-Duits gemaal is in 1933 gebouwd. Hè. Dat was eigenlijk al een mooie voorloper van de Europese samenwerking. Hè. Over de grenzen heen dit dus samen bouwen met de Duitsers toen de tijd. En dat bestrijdt dat ongeveer 6000 hectare Nederlands gebied wat hier uitgemalen wordt. En 10.000 hectare Duits gebied. En hetzelfde water bij Groesbeek, hè, onder Nijmegen, gaat over de Duitse grens heen. Komt hierheen via dit gemaal en malen we hieruit op de Waal. Ja, ja. Is daar dan ook continu contact ook met Duitsland over hoeveel er hier gepompt moet worden? Of is dat beheer doordat het gemaal hier staat bij jullie? Nee, wij hebben uiteraard contact met onze Duitse collega's. Zowel het dijkverband waar dit onder valt, dijkverband aan de overkant van de grens hier. Waar we zowel in het watersysteembeheer afstemmen met de toevoer van het water hier en het pijlbeheer. En ook in het kader van de dijkhoogtes hebben wij intensief overleg met onze Duitse collega's. Ja. We kijken hier nu in het water. Hè. Dit is de kant van de rivier. Nou, een soort draaikolken. De pompen die staan aan op dit moment. Hè. Ja, de pompen draaien hier volop om het water dus vanuit het gebied weg te krijgen. Dat ze daar weer droge voeten krijgen, want er staan stukken echt onder water daar. En dat malen we nu de Waal op. En dat zullen we de komende dagen ook moeten doen om het daar weer wat droger te krijgen. Ja. Kan er hard genoeg gepompt worden? Ja, er kan heel hard gepompt worden. We kunnen ongeveer 900 kub per minuut hier wegpompen uit het gebied. Maar de aanvoer moet op natuurlijke wijze met natuurlijk verval hier komen bij het gemaal. Dus we draaien nu zeg maar op met de pomp een beetje op halve kracht. Dat bespaart ook heel veel energie, stroom. Dat is ook een van onze opgaves om zo min mogelijk energie te gebruiken en de kosten daarmee te drukken. En zodoende kunnen wij het gebied prima uitmalen. Voldoende aanvoer natuurlijk en malen we het uit op de Waal via dit mooie, prachtige historische gemaal. Ja, en dan helpen we onszelf, Nederland en de Ooipolder hier en een klein beetje onze oosterburen. Ja, we helpen ons samen. Hè. Ja, het water is niet aan grenzen gebonden. Hè. Het komt via de Rijn ook hier binnen. Stroomt de Waal en de Rijn op en de IJssel. En datzelfde geldt ook voor het neerslagwater in het gebied. Dat komt deze kant op. Ja. En datzelfde, dat het grenzeloze zal ook voor de Aalscholver vergelden die hier zitten wachten. Die denkt zo hoog water. Er komt vast zo meteen nog een visje voorbij. En anders vliegt die denk ik ook lekker naar Duitsland. Ja, er wordt hier dus gepompt. Als ik kijk naar de pijlstok, ja, het lijkt toch misschien nog weer een centimetertje erbij. Maar ja, hier staat hij dus op dit moment op 12 meter. Nou zeg, 7, 8. Er kan nog wat bij. Maar er is hier op dit moment zeker geen sprake van paniek. Verslaggever Onno Beukers bij het Hollands-Duits gemaal in Nijmegen. Ja, dat water komt dus uit Duitsland, daar hadden ze het al over. En ook daar hebben ze grote problemen met het hoge water in het hele land. Ja, ook daar zijn wel grote problemen, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Het zorgt namelijk op meerdere plekken voor overlast. Guy Hoeks, correspondent in Duitsland voor onder andere het AD. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe spannend is de situatie in Duitsland? Ja, de situatie is toch wel een stuk spannender dan in Nederland. Dus vooral in het midden van Duitsland, in het deelstaat Neder-Sachsen, zijn mensen met man en macht bezig eigenlijk om het hoogwater tegen te gaan. En dat zijn duizenden mensen, dus brandweer, maar ook vrijwilligers, ook bewoners van dorpen en steden. Dus er wordt aan alles gedaan. Want wat wordt er gedaan? Nou, er worden dus bijvoorbeeld zandzakken gevuld en dus ook zorgvuldig neergelegd. Dus langs rivieren, dammen en dijken die dreigen het toch niet te houden. Maar je ziet ook dat heel veel mensen dus ook vertrekken. Bijvoorbeeld in Bremen, in een stadsdeel waar dus het water tot wel 40, 50 centimeter is gestegen. Nou, daar hebben de mensen de laatste spulletjes uit de kelder nog weten te pakken. Maar in totaal gaat het om honderden inwoners die dus geëvacueerd moeten worden. Dus nu al wel. Dus de situatie is toch een stuk ernstiger in Duitsland. Ja, dat gaat over Bremen. Waar is het water vooral het hoogst? Ja, dat is vooral in de bergketen in Harz is dat. Dat is een natuurreservaat waar in de zomer flink wat gemountainbike wordt en gekajakt. Je ziet dat daar eigenlijk de grootste overlast vandaan komt, of het meeste water. En dat concentreert zich ook rondom steden zoals Braunschweig. Dat ligt er vlak naast. Nou, Braunschweig hadden ze erop gerekend dat er wel eens vloedgolven zouden kunnen komen richting de stad. Dus daar zijn ze wel op voorbereid. Nou, de Duitse weerdienst die sluit het nog niet uit dat dus inderdaad zulke situaties kunnen voorkomen. Dus het hoogwater speelt nog wel een gevaarlijke rol op sommige plekken in Neder-Saxen vooral. In Nederland hebben we dan Rijkswaterstaat die de situatie monitort samen met de waterschappen. Hoe gaat dat in Duitsland? Ja, dus de 16 deelstaten die zijn verantwoordelijk eigenlijk voor de eigen veiligheid. En nu hebben ze bijvoorbeeld in Neder-Saxen hebben ze de op één na hoogste alarmfase afgekondigd. Nou ja, stel dat ze naar die hoogste alarmfase afgaan, dan kunnen ze ook hulptroepen uit de rest van Duitsland krijgen. Dus het wordt in principe per deelstaat gemonitord, geregeld. Maar als het echt de nood aan de man is, dan komt natuurlijk de rest van het land helpen. Als het daarover gaat, want die deelstaten zijn dus eigenlijk verantwoordelijk voor hun eigen gebied. Maar stel, het gaat mis. Wordt er dan ook meteen wel landelijk geld vrijgemaakt om zo'n deelstaat te helpen? Ja, dus dat ligt een beetje lastig, ook met geld. Dus daar is het laatste Duitse stoplichtcoalitie bijna over gestruikeld, over die begroting. Nou, dus nu zijn er ook wel oproepen gedaan, voorzichtig, vanuit de Bondsdag van er moet extra geld om hoogwater tegen te gaan. Maar je merkt dat vooral nog voorzichtig doorklinkt. Het belangrijkste is nu dat dus inderdaad met man en macht gewerkt wordt aan dus dit soort tijdelijke oplossingen, zoals zandzakken plaatsen en dus zorgen dat mensen uit overstroomde gebieden wegkomen. Maar ze hebben ervaring met overstroomde gebieden waar de schade echt heel groot is. Hè, 2,5 jaar geleden in de Eifel toen. Daar vielen zelfs doden bij. Daar zijn ze toch ook allemaal wel te hulp geschoten, ook de landelijke overheid? Ja, in de Duitse Eifel, dat was een verschrikkelijke ramp. De ergste ramp in tientallen jaren. Ik ben daar zelfs ook op een reportage geweest. Ik heb gezien hoe langzaam de wederopbouw gaat in de Duitse Eifel. En daar is ook behoorlijk wat gesteggel geweest over de fondsen. Er werd snel wat geld aangekondigd om vrij te maken. Maar dan is het natuurlijk ook altijd weer een kwestie van bureaucratie voordat het geld aankomt bij dus de inwoners, voor de wederopbouw van die dorpen, voor ondernemers, dus om hun bedrijf weer op te bouwen. Nou, en dat wil Duitsland natuurlijk veel sneller regelen. Dus dat is een van de pijnpunten ook. Ja, en dan gaat het natuurlijk vooral over de nasleep van zoiets. Maar directe hulp die meteen nodig is op het moment dat een overstroming groot is, is dat voor heel Duitsland wel goed geregeld? Ja, dus dat is per deelstaat is dat goed geregeld. Hè? Je hebt dus brandweer, maar je hebt ook vrijwillige brandweer. Dat zijn allemaal mensen die paraat staan, ook zeker in deze situaties. En met ook in het achterhoofd natuurlijk de waternoodschramp van 2,5 jaar geleden. Dankjewel, Guy Hoeks, correspondent in Duitsland voor onder andere het AD. Klimaatschade door vliegen is volgens een nieuwe rekenmethode groter dan gedacht, dat schrijft Trouw. Milieuadviesbureau CE Delft deed volgens Trouw op verzoek van demissionair minister Harbers onderzoek. Conclusie: vluchten vanaf Schiphol veroorzaken de komende 100 jaar nog 3 keer meer opwarming, onder meer door condensstrepen. Maar er is ook kritiek op dit onderzoek. Het tijdstip van de vluchten is niet meegenomen, terwijl dat wel van belang zou zijn. Patiënten met overgewicht krijgen volgens zorgverzekeraar CZ te snel een afvalmedicijn. CZ concludeert volgens het AD dat 60% van de mensen die afvalmedicijn Saxenda gebruiken de leefstijl niet heeft aangepast. terwijl patiënten die een afvalmedicijn krijgen verplicht een cursus gezonder leven moeten volgen. Volgens de BBC wil de Poolse minister van Cultuur de huidige publieke media in het land opheffen. Het zou een nieuwe stap zijn om de publieke radio, tv en het persbureau weer onafhankelijk te krijgen. President Duda van de voormalige Poolse regeringspartij PiS sprak eerder een veto uit om de hervorming tegen te werken. En vanwege dat veto is volgens de minister nu een soort van faillissement van de publieke media in Polen nodig. Het personeel zou er wel kunnen blijven werken, terwijl er wordt geherstructureerd. Volgens de krant The Guardian zijn Armenië en Azerbeidzjan dichtbij een vredesverdrag. Er werd eerder dit jaar een korte oorlog uitgevochten over de regio Nagorno-Karabakh. Azerbeidzjan won en zo'n 100.000 Armeniërs zijn het gebied uitgevlucht. Nu zouden er 7 concepten voor een vredesakkoord tussen beide landen zijn uitgewisseld. Azerbeidzjan zegt te wachten op de reactie van Armenië op de laatste versie. En de afgelopen tijd spoelden er 6 zeeschildpadden aan bij de Nederlandse kust, die allemaal werden opgevangen op de enige plek in het land waar het kan. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Verzorger Tom Weber vertelt aan de lokale omroep Open Rotterdam dat het dierenpark wel heeft moeten opschalen. We hebben hier in de winter altijd een bassin koud staan, dus dat is een graad of 15. Maar ja, toen niet rekening mee gehouden dat er nog 5 aanspoelden. Dus ja, op een gegeven moment hadden we zoveel bassins al vol dat we nog bassins ernaast hebben geplaatst. En gisteren bleek dat 1 van de 6 de bij Zoutelanden aangespoelde zeeschildpad met de toepasselijke naam Bluff inmiddels niet meer leeft. Waarschijnlijk is die doodgegaan door een longontsteking. Radio. Het NOS Radio 1-journaal. Hij stond aan de wieg van Europa en werd alom geroemd om zijn visie, zijn moed en zijn overtuiging. De Franse socialist en oud-bankier Jacques Delors overleed gisteren op 98-jarige leeftijd. Hij was de drijvende kracht achter de Europese Economische en Monetaire Unie en stond 10 jaar aan het roer van de Europese Commissie van 1985 tot 1995. Historicus Ivo van der Weideven is schrijver van het boek Alle rafelranden van Europa. Goedemorgen. Goedemorgen. Kun je zeggen dat de EU zoals we die nu kennen nooit zou hebben bestaan zonder Jacques Delors? Ik denk dat je dat wel kunt zeggen, ja. Dingen die we nu als heel vanzelfsprekend ervaren. Geen grenzen betalen met de euro, het Erasmus studentenuitwisselingprogramma. Dat is allemaal dingen die uit de koker van Jacques Delors zijn gekomen. Waar kwam zijn drive vandaan om dit voor elkaar te boksen? Ja, hij is van oorsprong een bankier, maar ook een vakbondsman. Werd actief binnen de Franse Sociaaldemocratie, de Parti Socialist. En uiteindelijk na een korte periode als Europarlementariër van 1979 tot 1981 is hij minister van Financiën geweest. En toen Frankrijk een eurocommissaris mocht leveren, oftewel de voorzitter van de Europese Commissie, toen werd hij naar voren geschoven. Ja, want we hebben het dan over midden jaren 80. Waar stond Europa, de gemeenschap toen? Ja, die stond er niet zo florissant voor. Europa liep een beetje achter, zo had men het idee, op de VS, op Japan. Vooral in economisch opzicht werd het links en rechts voorbij gestreefd. En Delors die kreeg van mensen als Margaret Thatcher en Helmut Kohl en president Mitterrand van Frankrijk de opdracht mee van zorg dat wij weer als Europa mee kunnen doen. Zorg dat die economische samenwerking een nieuwe impuls krijgt. En dat deed Delors. Ja, want het heette toen nog EEG, hè? Ja, Europese Economische Gemeenschap, onderdeel van een heel stelsel van gemeenschappen. En een van de dingen die Jacques Delors deed ook, was met de Europese akte dat alvast een beetje stroomlijnen, wat dichter bij die Europese Unie brengen. Zodat die interne markt, die gezamenlijke markt die we met z'n allen hier in Europa hebben, dat die vorm kon krijgen in 92 was zijn doelstelling. Maar hoe deed hij dat? Ja, dat is voornamelijk een hoop compromissen sluiten. Het was dat hij nog steeds in Brussel gaat. Een hoop verdragen sluiten. De neus dezelfde kant op krijgen. Hij was ook echt wel hij werd als een Turkse tapijthandelaar genoemd. Die iedereen meenam in zijn vergezichten. Want dat had hij wel voor Europa. En hij had de wind mee. In 1989 viel het IJzeren Gordijn. Er was zeg maar een nieuwe impuls tot samenwerking. Hè. We hadden gewonnen als West-Europa. En dus de plannen die Jacques Delors al klaar had liggen, zoals die EMU waar hij een rapport over geschreven had, die interne markt, de euro uiteindelijk, ja, daar kreeg hij mensen voor mee en dat werd uitgevoerd. Was hij dan voornamelijk economisch gedreven? Dat was wel waar hij het meeste zijn spoor heeft achtergelaten. Maar hij wilde juist ook wel een sociaal Europa. Hij wilde juist ook dat mensen beschermd werden. Dat het niet zo kon zijn dat fabrieken zomaar van de ene plek naar de andere plek van Europa werden verplaatst. Omdat het eenmaal goedkoper was. Dus hij verstond ook wel echt voor een sociaal Europa. En wilde daar ook stappen zetten. Ongetwijfeld heeft hij ook tegenstand gehad. Zeker, zeker. Thatcher was in het begin fan van hem. Zolang hij zich alleen maar met de economie bemoeide. Maar juist niet dat sociale Europa wilde. En juist ook met zijn vergezichten. Hè, van ja, als je al die economische samenwerking gaat doen, moet je ook politiek gaan samenwerken. Moet je macht overdragen aan Brussel. Ja, dan kwamen die visioenen van een superstaat die uiteindelijk tot een Brexit hebben geleid. Die kwamen zeg maar toen voor het eerst op. Er is een beroemde krantenkop van The Sun naar aanleiding van een toespraak van Thatcher. Up yours, Dolores. Hè, van de Britten doen niet mee. Ja. En ja, dat is ook wel een beetje wat hem uiteindelijk ook in Europa verder genekt heeft. Want ook zelfs mensen als Mitterrand en Kohl, die hadden ook zoiets van, nou, ho, alles mag naar Brussel, dat hoeft voor ons ook niet. Dus dat verdrag van Maastricht in 1992, hier in Nederland gesloten, de basis van de Europese Unie, dat is zowel zijn hoogtepunt, hè, dat hij dat voor elkaar kreeg, en tegelijkertijd ook een beetje het dieptepunt van Delors, dat hij die politieke samenwerking, dat hij die niet voor elkaar kreeg, dat de meeste macht toch echt bij de lidstaten bleef liggen. Vond hij dat zelf een teleurstelling? Ja, hij heeft daar altijd voor, tot aan zijn dood heeft hij daarvoor blijven pleiten. Hij heeft nog denktanks opgericht die voor een federaal Europa waren. Voor meer macht naar Brussel. Ik denk dat hij het voor een deel ook wel goed gezien heeft. Hè. In de financiële crisis in 2008. Toen zag je ook dat er toch echt wel, als je economisch wil samenwerking, ook wat politieke samenwerking moet zijn. Dat je bevoegdheden moet overdragen. Maar Jacques Delors die heeft daar gewoon altijd nog volmondig voor een federaal Europa gepleit. Wat vindt u nou, als u naar zijn leven kijkt, zijn grootste verdiensten? Ja, dat is toch echt wel wat we allemaal aan de lijve kunnen ondervinden. Dat je gewoon kan reizen naar onze buurlanden en de buurlanden daarvan zonder een grenscontrole door te hoeven maken. Dat je overal in Europa met één munt kan betalen en geen wisselkantoren meer hoeft te gebruiken. Ja, dat is toch echt wel iets heel tastbaars van die Europese Unie. En dat hebben we toch echt wel ook aan Jacques Delors te danken. Dank u wel, historicus en Europa-kenner Ivo van der Weijden. My driver's license last week, just like we always talked about. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying 'cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. So much older than me, she's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs, 'cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be. Forever now I drive alone past your street. And all my friends are tired of hearing how much I miss you, but I kind of feel sorry for them, 'cause they'll never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs and pictured I was driving. Now I drive alone past your street. Red lights, stop signs. I still see your face in the white cars. just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. Cause you didn't mean what you wrote in that song about me. Cause you said forever, now I drive alone past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. Olivia Rodrigo, driver's license. Overgaan een uur. Spraakmakers, Stand.nl, Roos Ameman. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. De stelling vandaag. Een jaar in het leger zou erbij moeten horen. Nederland moet namelijk serieus rekening houden met een gewapend conflict met Rusland. En dat geldt dan zowel voor het leger als voor de hele samenleving. En dat zegt de baas van de Nederlandse landstrijdkrachten, Martin Wijn, in een interview met de Telegraaf. Hij stopt ermee, vandaar het interview. Nederland moet volgens Wijn een voorbeeld nemen aan Zweden, Finland en de Baltische Staten. Nou, die landen grenzen of liggen dicht bij Rusland, hè. En hij zegt, nou, in Finland is het normaal bijvoorbeeld dat de hele samenleving bijdraagt aan de afschrikking. Het mannelijk deel van de Finse bevolking kan opschalen als de nood aan de man is. Nou, wij hebben hier wel nog een dienstplicht. Ingewikkeld verhaal, hè. We hebben, ja, maar in de praktijk niet meer eigenlijk. Precies, hè? Geen opkomstplicht, nee. Hè. Ja. En we hebben wel nu een vrijwillig dienstjaar. Daar hebben dit jaar 125 jongeren aan meegedaan. Dat is dus nog niet zoveel. Het moeten er duizenden worden. Vandaar de stelling, een jaar in het leger zou erbij moeten horen. Heeft u in het leger gezeten? En ik wil graag weten hoe u dat toen ervaren heeft. Vindt u dat het hier voldoende leeft? En bent u het ermee eens dat we ons meer bewust moeten zijn van die oorlogsdreiging? En moet iedereen daarom ook nu al zijn steentje bijdragen? Of leeft het hier gewoon weg minder omdat we verder van Rusland liggen en moeten we ons niet al te veel zorgen maken? En als we zo'n vrijwillig dienstjaar willen opschalen, zoals dat heet, voor duizenden mensen, hoe doen we dat dan? Want er is wel meer geld gegaan naar defensie, maar de mensen zijn er niet. Kortom, nee. We moeten eigenlijk allemaal dat steentje bijdragen. Het moet in onze hoofden gaan zitten. Dat het dus de norm wordt dat je meehelpt. Ja, je kunt heel makkelijk nu een baan vinden, hè? Dat is natuurlijk ook een verschil met x-aantal jaren geleden. Ja, dus het zou net als in Zweden bijvoorbeeld heel normaal moeten zijn voor jongeren om op een gegeven moment gewoon zo'n jaar vrijwillig in dienst te gaan, zodat je op die manier een steentje bijdraagt. En dat je dus, nou, mocht er oorlog komen, dat er dan dus troepen klaarstaan. Cultuuromslag. Ja, praat mee bij ons. 0800 1101. Kom naar Hof van Nederland. Museum over vrijheid, vroeger en nu. Wat is vrijheid voor jou? En geldt dat voor iedereen? Ontdek verhalen over moed en verzet. En hoe we in Nederland voortdurend streven naar vrijheid en gelijkheid. Van de middeleeuwen tot vandaag. Bezoek Hof van Nederland in het historisch hart van Dordrecht. Feestend het jaar uit. Met deze week in de bonus. A. Excellent oliebollen, gevuld en naturel. 6 stuks, 1,99. A. Borrelhapjes, 3 stuks, 6 euro. Alle A. Excellent Gourmet Minis, 2 plus 1 gratis. En alle Amec Mini Snacks en Mini Pizza's, ook 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is de lekkere van Albert Heijn. Je hebt nog 3 dagen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Rijn heeft bij Lobit waarschijnlijk de hoogste waterstand bereikt. Even na 4 uur vannacht stond het peil op 14,52 meter boven NAP. Inmiddels is het niveau weer iets gezakt. Bij Deventer bereikte de IJssel vandaag ook de hoogste waterstand. Door de genomen maatregelen worden er geen grote problemen verwacht. Een uitslaande brand heeft vannacht een leegstaand kasteel in Heel bij Roermond in de as gelegd. Het gebouw kan als verloren worden beschouwd. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand in het kasteel is nog onduidelijk. In Oostenrijk is vuurwapenfabrikant Gaston Glock overleden. Hij veroorzaakte begin jaren 80 een revolutie in de wapenwereld met de door hem ontwikkelde Glock 17. Een van 's werelds best verkochte handwapens, gebruikt door de politie, door criminelen en in de schietsport. Gaston Glock was 94 jaar. En de Franse president Macron heeft Israël opnieuw gevraagd om een langdurig staakt het vuren. Volgens hem zijn Palestijnse burgers de dupe van de manier waarop Israël Hamas bestrijdt in de Gazastrook. Premier Netanyahu trekt zich tot nu toe weinig aan van deze oproep. Bij Weerplaza, Raymond Klaassen. Raymond, wat voor een dag wordt het? Het wordt vandaag een dag met veel wind en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Het waait al stevig. Boven land staat een vrij krachtige wind over het algemeen. Windkracht 5, maar naarmate hij meer in de westelijke helft van het land komt, staat er zelfs een krachtige tot harde wind uit het zuidwesten. Windkracht 6 tot 7 en aan zee is de wind zelfs af en toe stormachtig. Windkracht 8. Ook komen er windstoten voor. Zware windstoten van zo'n 75 tot 85 kilometer per uur. Ja, verder dus wel zacht en het is ook droog. Temperatuur ligt momenteel zo rond 10, 11 graden en er komt heel de dag nauwelijks verandering in. De wind die zal ook niet echt gaan afnemen vandaag. Wel komen er geleidelijk aan buien. Eerst in de noordelijke helft van het land. Dat kan in de loop van de middag een enkele bui zijn. Maar vanavond vanuit het westen veel meer buien. En dat is toch het begin van weer een wat nattere periode. Want ook komende nacht en morgenochtend vallen er meerdere buien in het land. En houden we dit een beetje dus de komende dagen? Ja, daar komt het wel op neer. Hoewel de zaterdag er even wat rustiger uitziet. De wind neemt dan even wat gas terug. Maar zondag, oudejaarsdag, dan gaat de wind weer volop stoom komen. En dat niet alleen, het wordt ook een natte oudejaarsdag. Overdag zijn de perioden met regen en in de avond en nacht dan komen er buien voor. Ook tijdens de jaarwisseling is het maar de vraag of het overal droog zal zijn. Temperatuur doet in het weekend een klein stapje terug. Die ligt over het algemeen tussen de 8 en de 9 graden. Helemaal, dankjewel. En verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, we hebben één file op dit moment en die staat op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar meerdere voertuigen bij betrokken. Twee rijstroken zijn dicht en er staat inmiddels 4 kilometer file achter. Hou rekening met 10 minuten vertraging. Ster. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Dit is fijn. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Deze laatste week van het jaar blikken we iedere dag terug met een correspondent op een grote gebeurtenis in zijn of haar gebied. Vandaag correspondent Verenigd Koninkrijk Arjen van der Horst over de kroning van koning Charles III. Een leven lang werd Charles ervoor klaargestoomd en op 6 mei was het dan eindelijk zover voor de 74-jarige troonopvolger. God save the king! God save the king! En zo werd Charles in Westminster Abbey gekroond tot koning van het Verenigd Koninkrijk. 70 jaar na zijn moeder. Arjen van der Horst vertelt wat hem van deze gebeurtenis het meest is bijgebleven. Ja, dan is dat toch wel het gezicht van Charles. Want hij was overduidelijk nerveus, soms ook emotioneel. Je zag zijn strakke gelaatstrekken tijdens die 2 uur durende kroningsceremonie in Westminster Abbey. Ja, dit was natuurlijk een belangrijk en zeldzaam moment voor het Verenigd Koninkrijk. Alleen mensen van 80 jaar of ouder kunnen zich nog actief de vorige ceremonie herinneren. Maar ja, voor het overgrote deel van de Britten was dit een volledig nieuwe ervaring. Maar het was ook een persoonlijke climax natuurlijk voor Charles. Sinds hij 4 jaar oud was, heeft hij al die tijd in de koninklijke wachtkamer gezeten. Al in al die jaren, in de jaren 60 werden al de eerste draaiboeken opgesteld voor de troonopvolging. De kroning is ook decennia lang tot in de puntjes voorbereid. Heeft hij zijn hele leven hier naartoe geleefd. Een zeer beladen moment voor Charles. Ja, en dat was ook terug te lezen in zijn lichaamstaal. En pas toen hij Westminster Abbey verliet en plaatsnam in de koets, zag je hem ontspannen, een last die van zijn schouders was afgegleden. Nou ja, hij kreeg ook heel wat te verduren tijdens die kroning, zou ik maar zeggen. Maar daar komen we zo wel op. 8 maanden eerder stierf koningin Elizabeth natuurlijk op 96-jarige leeftijd. Dat maakt heel diepe indruk op de Britten. Want ze was er niet meer, hoewel iedereen dat natuurlijk ook wel had verwacht. Maar

bij zijn constitutioneel neutrale rol als monarch dus echt een hele eigenzinnige en afwijkende invulling geven aan zijn koningschap. Ja, dat kan hij ook weer niet. Nee, misschien moet hij zich af en toe zelfs inhouden. Dat heeft hij ook wel eens gezegd, hè, want hij stond als kroonprins juist bekend, hè, als prins Flapuit, die zich overal mee bemoeide en zich ook over politieke zaken uitsprak. Maar hij heeft later wel gezegd van als ik koning word, ja, dan kan dat natuurlijk niet meer. En heeft natuurlijk wel te maken ook met een land waar het een en ander gebeurt en is gebeurd. Betekent dat nog zijn koningschap, denk je? Nou ja, het is geen geheim dat Charles de monarchie wil afslanken. Hij wil de monarchie moderniseren. Ze willen het aantal leden van de koninklijke familie die te boek staan, ja, als de zogeheten working royals, hè, die een actieve rol spelen in de koninklijke familie, dat aantal wil hij terugbrengen. Want Charles is zich heel erg bewust van de hoge kosten die de monarchie met zich meebrengt. En zeker in tijden dat de levenskosten heel erg hoog zijn natuurlijk. Dus hij wil ook minder de nadruk leggen op pomp en ceremonie, hè, de pracht en praal van alle ceremonies. Dat zagen we al trouwens bij de kroningsceremonie, waar 2000 gasten aanwezig waren in Westminster Abbey. Aanzienlijk minder dan de nog 8000 genodigden bij de kroning van Elizabeth. Echt ingrijpende moderniseringen heeft hij nog niet doorgevoerd. Het zullen eerder kleine stapjes zijn dan een revolutie. En de verwachting is dat de echte grote veranderingen pas zullen plaatsvinden onder het koningschap van zijn zoon William. Zei Arjen van der Horst. Michael van Gerwen heeft ook volgens zijn tegenstander terecht de volgende ronde van het WK darts bereikt. In een Nederlands onderrondje won van Gerwen gisteravond gemakkelijk van WK-debutant Richard Veenstra. 4-0 werd het. En Veenstra zag ook wel in dat hij weinig kans maakte. Ja, dit is een ander piece of cake, zeggen ze dan, hè? Ja, nee. Hij was gewoon te goed. En alle credits naar Michael. En, Heb je verloren van de aanstaand wereldkampioen? Ja, ik hoop het wel voor hem. Ik denk dat hij het wel verdient weer om nummer 1. Maar dat zal niet zo makkelijk zijn met Humphries en Smit in zijn nek. Tegen wie van Gerwen in de vierde ronde van het WK darts moet spelen, wordt vandaag bekendgemaakt. Op het NK baanwielrennen heeft Harry Lafrijse goud veroverd op de kilometer. Bijna 3 seconden sneller was hij dan de nummer 2, Daan Kool. Lafrijse kwam onder de 59 seconden binnen. Zijn grootste concurrent, Jeffrey Hoogland, die was niet bij op deze afstand, omdat hij daarop, naar eigen zeggen, niets meer te bewijzen heeft. En 2 maanden geleden verbeterde Hoogland nog het wereldrecord op de kilometer in Mexico. De Telegraaf schrijft over bestuurlijke aanpassingen bij Ajax. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, Michael van Praag, heeft op een aandeelhoudersvergadering laten weten dat er voorlopig nog geen mensen hoeven te vrezen voor hun baan bij de club. Volgens de Telegraaf staan bestuursleden Maurits Hendricks en Suzanne Lenderink wel op de nominatie om ontslagen te worden vanwege, zo schrijft de krant, de bestuurlijke, financiële en sportieve chaos bij Ajax en hun prominente rol daarin. Maar Van Praag laat weten dat het onderzoek van, KPMG af wordt gewacht, waarin meer duidelijk wordt over het functioneren van de bestuursleden bij Ajax. En aan het einde van het jaar is het natuurlijk ook tijd voor sport terugblikken op 2023. Zo is in het AD een uitgebreid interview te vinden met de Mexicaanse Feyenoordspits Santiago Jiménez. Samen met zijn vader, zelf oud-profvoetballer en Santiago's grote idool, zegt hij althans, blikt hij terug op 2023. Een jaar waarin Jiménez 37 doelpunten maakte en natuurlijk landskampioen werd met Feyenoord. Dat laatste is ook zijn hoogtepunt van het jaar. Die landstitel en huldiging waren zo ontzettend mooi, zegt Santiago Jiménez. Ik ben enorm van Rotterdam gaan houden dit jaar. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Even file op de A4 op dit moment, Rotterdam richting Amsterdam. Bij Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht en hou rekening op met 10 minuten vertraging. Walk Away, René, de Four Tops. In Tialf begint vanavond het NK afstanden. Het belangrijkste Nederlandse toernooi van het seizoen voor de schaatsers. Commentator Sebastiaan Timmerman. Sebas, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Ja, belangrijk, want ja, een nationale titel is mooi, maar er staat heel veel meer op het spel, hè? Ja, schaatsen zou schaatsen niet zijn als het de komende dagen inderdaad om nog veel meer ging dan alleen maar goud, zilver en brons bij dit Nederlands kampioenschap. Nee, als we straks begonnen zijn in 2024, dan komen ook de belangrijke internationale titeltoernooien om de hoek zetten. Eerst het Europees kampioenschap en in februari dan is het wereldkampioenschap, de WK-afstanden. In Calgary, in Canada, dus ook nog eens op hoogte, dus waarschijnlijk snelle tijden. Ja, en daar wil toch echt wel elke schaatser naartoe. Dat is echt het allerbelangrijkste toernooi van het seizoen. En daar gaat het ook dus om deze dagen. Want de top 3 per afstand kwalificeert zich voor dat wereldkampioenschap. Voor dat Europees kampioenschap. Dan komt er ook nog weer een aanwijsvolgorde bij kijken. Want daar zit een maximum aantal deelnemers aan per afstand. Zal ik je verder niet mee vermoeien. Dat WK, daar gaat het echt om in februari. De top 3 mag daar naartoe. Dus er staat heel veel op het spel. En de spanning is enorm de komende dagen in Tialf. En gaan we dan het woord matrix ook weer veel horen de komende dagen? Ja, dat woord. Ja, veel weet ik niet, want het WK is belangrijker dan het EK. Maar ik denk wel dat ik hem er een paar keer tussendoor moet gaan gooien. Want we hebben allemaal lijstjes gemaakt inderdaad. Want er komt ook nog bijvoorbeeld een WK allround en een WK sprint aan. En daar kun je ook al voor kwalificeren. Dus al die dingen door elkaar heen moeten we gaan bijhouden de komende dagen. Kortom, je mathematische brein weer even aanspreken. Ja. Iedereen fit eigenlijk? Sommige schaatsers zijn net terug van een blessure of zijn nog licht geblesseerd. Dardijne Tap bijvoorbeeld zag zijn hele voorseizoen in het water vallen door een rugblessure. Maar is naar eigen zeggen wel weer goed genoeg om mee te gaan doen op die 500 meter voor de prijzen. Maar bijvoorbeeld Jorrit Bergsma is ziek geweest. Vorige week heel de week met 39 graden koorts in bed gelegen. Goedold Jorrit Bergsma, de oudste deelnemer, 37 jaar jong. Meervoudig Nederlands kampioen en nog altijd kandidaat voor een plek op het podium op bijvoorbeeld de 5 kilometer... Of de 10 kilometer natuurlijk. Maar ja, of dat erin gaat zitten is dus maar zeer de vraag. En zo zijn er wel meer schaatsers die kwakkelen, die een beetje ziekjes zijn. Overigens, Bergsma is dus wel goed genoeg hersteld om mee te doen. Maar ja, als je vorige week nog zo ziek bent geweest, is dat geen fijne voorbereiding natuurlijk. Nee, dat blijft voor Nederlandse schaatsers toch altijd die uitdaging. Hè? Dat je wilt pieken op, wat je net zegt, het WK is toch echt het allerbelangrijkste. Maar je moet nu ook al in topvorm zijn. Klopt, en dat is eigenlijk de terechte opmerking. Een crux in het seizoen. Hè? Je moet inderdaad in februari echt op het toppen van je kunnen zijn. Maar je moet nu goed genoeg zijn om dus dat WK überhaupt te bereiken. En dat is altijd weer een hele lastige puzzel voor trainers, voor schaatsers. Die hele planning in dat seizoen. Sommige schaatsers kunnen dat ook mooi natuurlijk wel als smoes, als reden gebruiken waarom ze misschien in het voorseizoen nog niet helemaal goed genoeg waren. Hè? De piek ligt echt in februari. Maar ja, nu moet je goed genoeg zijn om bij die top 3 te komen, om dat podium te bereiken, naar dat WK te mogen. En dat zorgt voor heel veel spanning. En die spanning nam de afgelopen dagen tijdens de trainingen, tijdens de laatste training in Tialf, alleen maar toe. De gezichten gingen strakker en strakker staan. En of je dan een nieuwe schaatser bent, of dat je een gearriveerde schaatser bent die al vele prijzen hebt gewonnen, zoals bijvoorbeeld Nuis, Krol, Otterspeer. Voor iedereen is het gelijk. Je moet met de billen bloot deze dagen. Nou, wie gaan er vandaag met de billen bloot? Bijvoorbeeld Patrick Roest. Die naam heb ik nog niet genoemd, maar die pakte vorig jaar 3 Nederlandse titels en komt vandaag in actie op de 5 kilometer. Daar beginnen we het toernooi mee. Zo rond de klok van 6:30 gaat Roest proberen om voor de 5e keer Nederlands kampioen te worden op die afstand. En we gaan sprinten op de 500 meter bij de mannen. Er zijn wat nieuwe namen bijgekomen, zoals bijvoorbeeld Jenning de Bo. Die pik ik er eventjes uit. Heel benieuwd of zij het de gearriveerde rijders daar lastig kunnen gaan maken. En de slotafstand vanavond is de 1500 meter bij de vrouwen. Antoinette Rijpma de Jong is titelverdediger en wereldkampioene. Maar in de voorlaatste rit rijdt Marijke Groenewoud. En die is ontzettend goed in vorm en rijdt tegen Jutta Leerdam. Die rit ga ik echt ook eruit pakken. Kan wel eens een hele beslissende rit gaan worden op die 1500 meter bij de vrouwen. Sebastiaan Timmerman, volop te horen de komende dagen. NPO Radio 1. Roep alle nieuwskenners in je omgeving bij elkaar. Want aanstaande zaterdagavond van 7 tot 10 is het weer tijd voor de NPO Radio 1 oliebollenquiz. Live vanuit de Vorstin in Hilversum testen Roos Mogree en ik, Jurgen van den Berg, je kennis over het afgelopen nieuwsjaar 2023. En meespelen kan ook vanuit huis. Een antwoordformulier vind je op nporadio1.nl/oliebol.

of niet? In de zuivel? Ja. Nee, dat zit daarbij. Dat zit er eigenlijk. Dat zit daarbij. Oké. Ja, die suikertax is omdat het slecht is om zoveel suiker via die drankjes in te nemen. Waarom is het zo slecht voor ons? Nou, eigenlijk als we suiker in drankvorm nemen, eten of drinken, dat maakt eigenlijk ongemerkt dik. Dus dat is ongezond voor ons. We merken eigenlijk niet dat we die suiker eten. Dus dat betekent dat of we nou een drank met of zonder suiker drinken, dat we daarna evenveel eten. Dus die suiker komt eigenlijk ongemerkt binnen. En je lichaam verwerkt dat nog steeds. En dan word je, daar kun je wat dikker van worden. Nou zijn er blijkbaar wel landen waar je meer belasting betaalt naarmate er meer suiker in een drankje zit. Dus blijkbaar lukt het ze daar wel om dat onderscheid te maken. Ja. Zijn er dan ook echt effecten te zien in hoeveel mensen ervan drinken? Nou, als we naar die landen kijken, dan zien we dat die landen echt, dat daar de verkoop van die dranken en ook van suiker in dranken, dat echt omlaag gaat. Dus dat betekent dat het echt effect kan hebben als je via suiker, ja, de belasting via de suikergehalte in de dranken zou laten lopen. Dan zou het echt effect op volksgezondheid ook kunnen hebben. En welke landen hebben daar succes mee? Nou, bijvoorbeeld als we dichtbij kijken, Engeland, Noorwegen, dat zijn landen die, waarvan we ook zien dat die verkoop van die dranken, van die suikerhoudende dranken, dan omlaag gaat als je op suiker belast. Maar als dus in Nederland een tax komt op alle frisdranken, wat denkt u dan? Ja, nou, voor gezondheid, vanuit een gezondheidsperspectief, is dat niet logisch. Ik denk ook dat het voor mensen niet logisch is. Ik als consument zou ook denken van waarom worden alle dranken belast? Ja, dat is voor gezondheidsperspectieven niet logisch, maar mogelijk dient dat een ander doel. Dat zou kunnen. Wat het RIVM wel heeft berekend is dat de verkoop van suikers via dranken ietsjes omlaag zou gaan. Maar dat zou veel meer kunnen zijn als we via suiker zouden belasten. Maar dat gaat niet gebeuren, begrijp ik. Dat weet ik niet. Dat ligt denk ik aan de politiek. Wie weet dat die maatregel toch nog komt, hoopt u dus? Ik hoop het wel. Als we kijken naar gezondheid, dan is dan zou die maatregel beter helpen voor de volksgezondheid. Dat klopt. Zij Margreet Olthoff, voedingsdeskundige aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het is 9:11. Het water staat hoog en dat betekent dat waterschappen, Rijkswaterstaat, maar ook mensen die vlakbij rivieren wonen, alert zijn. Verslaggever Onno Beukers is in Nijmegen, waar de Waal behoorlijk wat hoog staat dan normaal. Onno, zijn mensen een beetje onder de indruk? Ja en nee. Ja, natuurlijk van die enorme hoeveelheid water die hier staat op de Waalkade. Er staan, ik ben dus nu van het gemaal waar ik net was iets meer naar de Waalkade. Echt zeg maar de rand van de binnenstad van Nijmegen gelopen. Daar staan hekken. Er staan borden op. Verboden toegang in verband met hoog water. Nou, en het water staat hier hoog. Maar of ze nou echt onder de indruk zijn, nou, dat misschien weer niet helemaal. Want het hoort ook een beetje bij deze stad hier aan de Waal. Dat als af en toe het water wat hoger staat, dat het eerste deel van die Waalkade, dat die onderloopt, dat die dus niet meer toegankelijk is. Dat je daar niet meer met de fiets bijvoorbeeld overheen kan. Dat is nu het geval. Je kan er nog wel langs wandelen en er staan nog wat terrassen. Nou, die wandeling die maken veel mensen, merkte ik net. Goedemorgen. Hoe is het? Goed. Ja? Lekker naar het water aan het kijken ook? Ja, onder andere. Ik loop iedere morgen zo zo'n rondje. En hoe staat de Waal erbij vandaag? Nou, vrij hoog. Zeer hoog. Angstvallig hoog? Nou, ik weet het niet. Ik had verwacht dat de kade hier wel onder zou staan. Maar ik ben wel net daar vanaf de brug gekomen. Dus het was voorspeld dat het over de rand zou komen. Dus. Ja, maar goed, hier vooraan staat het onder. Ja, hier wel. Ja, dat had ik gisteren ook gezien op foto's in de krant. Ja, we hebben er lang niet meer gezien, dus ja. Heeft u de kade al vaak hier onder water zien staan? Nou, ik heb het hier in 95 en 93. Toen stond ongeveer tot hier aan die panden hier. Die stonden zelfs volgens mij nog onder water. Dat was toen, andere koek? Dat was hele andere koek, ja. En nu kunt u gewoon nog rustig een rondje lopen? Ja, maar ook daar aan de overkant, die spiegelwal, die doorstoot, door was er daar. Ik denk dat dat wel scheelt, ja. Want die staat ook helemaal vol. Ja. Mooi, hè? Jazeker. Dit is, het is weer eens wat anders. Dus Nijmegen. Ja. Goedemorgen, mevrouw. De Waal, staat hij er goed op de foto? Prima, ja. Bent u speciaal nu toch even voor het water hier naartoe? Ik woon hier in de buurt. Dus ik kom elke dag eventjes verslag doen. En zoals u doet. Ja. En bekende in het rest van het land. En wat zijn uw bevindingen vandaag? Hoe zou u de situatie noemen? Het is meer als gisteren. Maar echt niet zoals jaren geleden. Want ik kijk precies uit op die rotonde daar. En daar staan ook die waterkeringsdeuren. Ja. Maar die zijn gewoon dicht open. Sorry. Ja, ja. dus het lang niet zo erg. En dan, toen stond het water helemaal dat het die rotonde met planten helemaal onder water stond. Ja, ja. Maar dat is nou niet. Dus, Nee, de Waalkade staat wel vaker onder, hè? Ja, en hier hebben ze met de nevengeul ook goed opgelost. Zodat het nu ook laag staat. Niet zoals een 95 en 99. Dus, het is wel een mooi plaatje zo ook, hè? Het is geweldig. En ik denk dat de horeca er ook heel blij mee is. Zo dicht de terrassen aan het water. Ja, precies, precies. Dus, het is leuk voor de kerstdagen. Beter dan de Moon Boulevard, zullen we denken. Normaal fiets ik hier gewoon rechtdoor en dan kan ik alles zien. Maar het is niks meer. Ja, je kan op zich hier rechtdoor. Er staan wel hekken voor. Ja, maar ik ga het niet doen. Nee, want er rijdt zo het water in, hè? Ja, dat maakt niet uit. Maar het staat er niet voor niks. Wat doet het water met je als je hier bent? Eigenlijk niks. Het doet niet veel. Ik vind alleen het uitzicht mooier. Het is, het is toch anders dan normaal. Ja. Is het beautiful? Oh, definitely, it is beautiful. And it makes me feel really calm. Yeah? Yeah, it's like meditation. You know, you can always look the way how it's shaking a little bit under the wind. So that's really nice. That's why I always, when I bike here, I always make a little stop. Yeah, to just to see how it is. Nature is really beautiful. Ja, zo kun je er ook naar kijken. De natuur is mooi. Daar aan de Waal bij Nijmegen. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar was bij Leidschendam een ongeluk gebeurd. Maar in de file is alsnog een aanrijding, althans heeft er nog een aanrijding plaatsgevonden. Er zijn nu twee rijstroken dicht, vertraging 10 minuten en er staat 5 kilometer file. Oh joh. Damage done, Neil Young. Reactie. Oh, we gaan eerst nog even iets anders doen. Zometeen mogen we gaan reageren, maar we gaan eerst even hebben over een auto. Want de Chinese smartphone-maker Xiaomi heeft vandaag zijn eerste elektrische auto van de band laten rollen. Daarbij kwam de mededeling dat het in de top 5 wil komen van 's werelds grootste automakers. Correspondent Sjoerd en Daas. Sjoerd, wat voor een auto is het? Ja, het is de SU7, zoals het heet. Het is een sedan, doet een beetje denken misschien aan de Model S van Tesla. Xiaopeng, een ander Chinees bedrijf, heeft ook een bak die er een beetje op lijkt. Het is op zich een hippe auto. Ziet er goed uit qua design en ook qua bereik. Het is een elektrische bak. De grootste batterij, zeg maar, komt tot een 800 kilometer zo'n beetje. Ja, daarmee wil het kleine Xiaomi de grote markt van de autobouwers, zeg maar, gaan veroveren. Dus. Ja, Maar ze maakten tot nu toe dus smartphones en dan nu een elektrische auto. Dat lijkt me best een stap. Ja, ze maken ze ook niet zelf. Hè. Ze hebben samen een werking gezocht met een bedrijf uit Peking. Beijing heet dat. Het staatsbedrijf dat al decennia lang auto's bouwt. Dus ze hoeven het niet zelf te doen, gelukkig. Ja, en Xiaomi, ja, het is hier denk ik vooral bekend als een smartphone-maker. Maar in China doen ze eigenlijk van alles. Hè. Iedereen heeft wel producten van Xiaomi. Of dat nou een wasmachine, een droger, een robotstofzuiger is of luchtfilterapparaten. Ze maken echt van alles en nog wat. Ja, en ze zijn dus ook wel in staat, want veel zelf maken, eigen fabrieken hebben ze niet. Ze zoeken echt samenwerkingen met andere partijen. En dat is dus ook wat ze hier gaan doen. Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Wat ze niet kunnen, dat doen ze niet zelf. Dus hiervoor een bedrijf uit Peking dat die auto's moet gaan produceren. Ja, maar tegelijkertijd de verschijnen steeds meer van dit soort elektrische auto's, ook Chinese. Kunnen zij hun plekje op de markt nog wel veroveren? Nou ja, het is druk op de weg, zal ik maar zeggen, of bij de laadpaal. Je hebt een NIO, je hebt een Xiaopeng, je hebt een Li Xiang, Gongqi. Je ziet ze deels ook wel hier in Nederland rondrijden, al zijn dat nog steeds hele kleine getallen. Maar nee, er zijn een hoop bedrijven actief. Wat Xiaomi, denk ik, vooral voor zich ziet, is ja, wij waren een grote uitdager op een markt die toch al een beetje verzadigd was qua smartphones. En zijn inmiddels de nummer 3 wereldwijd, zo'n beetje, na Samsung, na Apple. Waarom zou dat niet kunnen met de elektrische auto? Ja, en wat veel bedrijven natuurlijk in China hebben als voordeel. Als je die Chinese markt, als je die weet open te breken, ja, dan zit je al gauw aan de top ook wereldwijd. Dan heb je die schaal, ja, en dan is het idee, kunnen we ook de rest van de wereld gaan veroveren. Want wie is er nu marktleider in China? Qua elektrische bakken is dat BYD, is ook wereldwijd zo. Dat is van oorsprong trouwens ook geen automaker. Die maakte in eerste instantie batterijen, bedrijf uit Shenzhen is dat. Zij zijn op een gegeven moment auto's gaan maken. In eerste instantie ook nog niet de elektrische bakken. Dat was helemaal geen succes. Maar toen uiteindelijk die elektrische revolutie een beetje op gang begon te komen, zijn ze hun eigen bakken met hun eigen batterijen gaan verkopen. Ja, daarmee zijn ze nu wereldmarktleider. Daarbij moet ik dan wel weer zeggen dat 90% zo'n beetje van hun verkopen komt uit China. Nog maar een relatief klein deel daarbuiten. Maar goed, er is wel vraag naar. Ze kunnen het vaak goedkoop doen. En de kwaliteit inmiddels in vergelijking met een jaar of 10 geleden is gewoon heel degelijk. Ja, dus is de kans groot dat we dadelijk allemaal in een Chinese auto rondrijden, denk jij? Nou ja, dat is de grote vraag. Er ligt een onderzoek op dit moment bij de EU ook. Er komen mogelijk importheffingen op elektrische bakken. Dus dat moeten we nog maar zien. Maar als het aan Xiaomi ligt, dan ga jij straks naar de showroom en rijd je naar buiten met zo'n Xiaomi SU7. Ja, dat denkt iedere producent. Dankjewel, correspondent Sjoerd Den Haas. Reactie aan de redactie. Ook vanochtend hielden we de vinger aan de pols bij de rivieren. Het lijkt erop dat de Rijn bij Lobith vanochtend vroeg het hoogste punt heeft bereikt. En we hoorden net nog verslaggever Onno Beukers bij de Waal in Nijmegen. Die staat ook hoog. Onder meer door al die regen van de laatste tijd staat het water zo hoog. En daarover vraagt luisteraar Alwin zich af: zijn de problemen met de lage grondwaterstanden in de zomer nu voor komend jaar alvast opgelost dankzij al die regen? Nou, vragen we even aan Nico Wanders, hydroloog aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zorgt dat water er inderdaad voor dat we het, dan komend jaar geen last hebben van lage grondwaterstanden? Nou, op dit moment zijn de grondwaterstanden inderdaad heel erg hoog. En dus dat is heel goed. Het uitgangssituatie is heel goed. Maar je weet nooit wat er gaat komen in de zomer. Eigenlijk is het vooral belangrijk wat er grofweg rond 1 april de grondwaterstanden zijn. Ja, dan begint die zomer. En als we dan net als vorig jaar bijvoorbeeld 2 maanden geen regen hebben, ja, dan gaat het heel hard met die grondwatervoorraden. Maar voorlopig zou ik zeggen dat het er heel goed voor staat. En we zien ook dat eigenlijk alle regen die nu valt nauwelijks meer nog de bodem in kan. Dus ja, die voorraden zitten vol. En dat is goed nieuws wat dat betreft voor 2024 en de zomer. Ja, want ik liep gisteren in het bos. En ik zag dat inderdaad al het water wat normaal echt wel wegzakt in die bosgrond, dat dat nu gewoon in plasjes blijft staan. Ja, dat klopt. Ja, dat is het enige nadeel, omdat het zoveel regent. Er kan maar beperkt hoeveelheid water de grond in. Ja, en we hebben nu al afgelopen weken wel heel veel regen gezien. En je ziet eigenlijk dat die bodem, zeker het bovenste laag, echt heel erg verzadigd is. En dan blijft het in plassen staan en in het ergste geval stroomt het ook naar de slootjes. Dan ben je toch kwijt. Maar goed, we zien wel dat eigenlijk door heel Nederland heen die grondwaterstanden heel hoog staan. En ja, laten we hopen dat dat zo blijft voor de natuur, de boeren als de drinkwaterbedrijven. Hartelijk dank. Nico Wanders, hydroloog. Edwin Granneman van de Kustwacht die blikte terug op de brand op het autovrachtschip Fremantle Highway ten noorden van Ameland afgelopen zomer. Een deel van de bemanning moest toen van het schip afspringen en raakte daarbij zwaar gewond. Rob vraagt zich af, waarom is er eigenlijk geen gebruik gemaakt van de reddingsboten of capsules toen om van boord te komen? Daarover heeft Edwin Granneman nog even antwoord gegeven. Toen de kapitein het besluit nam om te gaan evacueren, was heel de bemanning verzameld bovenop het dek. En die reddingboten die waren wat verder op het schip. En die waren eigenlijk door de brand en de rook niet meer bereikbaar. Vandaar dat ze de reddingsboten van het schip niet hebben kunnen gebruiken. Ja, dan houdt het natuurlijk op. Als je ze niet kan bereiken, dan kan je ze ook niet gebruiken. Nee. Dus vandaar inderdaad dat ze het water ingesprongen zijn. Ja, het heeft dus allemaal te maken met dat die brand ineens zoveel groter werd dan ze hadden gedacht. Ja. En vinylverzamelaar Jeroen Herrenaar die verkoopt tot en met zaterdag zijn hele verzameling van meer dan 100.000 platen in een zelf ingericht vinylcafé bij de Jaarbeurs in Utrecht. En hij vertelde er vanochtend over in de uitzending. Luisteraar Bert-Jan is misschien wel geïnteresseerd. Tenminste, dat haal ik op uit, maak ik op uit de vraag dat hij wil weten wat de gemiddelde prijs is waarvoor die LP's verkocht gaan worden. Of het wel de moeite waard is, denk ik dan, voor Bert-Jan om naar de Jaarbeurs te komen. Ja. Of naar het vinylcafé daar in de buurt. Nou, goede vraag. Dat hebben we nog even nagevraagd bij Jeroen Hillenaar. En hij liet ons weten dat de singeltjes €3 per stuk kosten. Bij de LP's is dat tussen de 6 en de 7 euro met uitschieters naar beneden en boven. Nou, dat is ongeveer wat ik ook. Ik heb voor mijn broer toevallig in een tweedehandszaak ook vinyl gekocht afgelopen kerstperiode. En inderdaad, €7,50 was dat. Okay, dus dat is wel een normale prijs, volgens mij. Maar. Marktconform, ja. Er zijn ook wel een paar LP's trouwens die €200 kosten. Oh dat ja. Zijn 9 van de 10 keer geen bekende titels, maar dan zijn er gewoon heel weinig van gemaakt. Dus ja, ook dat is weer natuurlijk een marktprijs. Hoe bijzonderder, hoe duurder. Ja, dus als Bert-Jan een collectors item wil kopen, dan moet hij flink wat centjes meebrengen. Dag. Rijksambtenaren die houden opnieuw een stil protest omdat ze vinden dat Nederland zich hard moet maken voor een permanent staakt het vuren in de oorlog tussen Israël en Hamas. De ambtenaren willen wekelijks demonstreren voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. In Tialf komen de langebaanschaatsers in actie op de eerste dag van de NK-afstanden. Het belangrijkste Nederlandse toernooi van het seizoen voor de schaatsers. Commentator Sebastian Timmerman vertelt wat er nog meer op het spel staat naast dus het behalen van die nationale titels. Als we straks begonnen zijn in 2024, dan komen ook de belangrijke internationale titeltoernooien om de hoek zetten. Eerst het Europees kampioenschap en in februari dan is het wereldkampioenschap, de WK-afstanden. In Calgary, in Canada, dus ook nog eens op hoogte, dus waarschijnlijk snelle tijden. Ja, en daar wil toch echt wel elke schaatser naartoe. Dat is echt het allerbelangrijkste toernooi van het seizoen. En daar gaat het ook dus om deze dagen, want de top 3 per afstand kwalificeert zich voor dat wereldkampioenschap, voor dat Europees kampioenschap. Dan komt er ook nog weer een aanwijsvolgorde bij kijken, want daar zit een maximum aantal deelnemers aan per afstand. Zal ik je verder niet mee vermoeien. Dat WK, daar gaat het echt om in februari. De top 3 mag daar naartoe. Dus er staat heel veel op het spel en de spanning is enorm de komende dagen in Tialf. Het begint dus vandaag. Vanaf vandaag ook tot en met 30 december, want zondag is geen officiële vuurwerkverkoopdag, mag er vuurwerk worden verkocht. Ondertussen geldt in steeds meer gemeenten wel een vuurwerkafsteekverbod. Deze jaarwisseling mag er ook in Amersfoort bijvoorbeeld geen vuurwerk worden afgestoken. Maar ja, het mag er wel worden verkocht. Verslaggever Lennart Wolfs, jij staat bij zo'n vuurwerkverkooppunt in Amersfoort. Zijn er al mensen vuurwerk komen afhalen? Jazeker, ik sta bij Waardenburg Auto's hier in Amersfoort, waar ze dus vuurwerk verkopen de komende dagen. En vanaf 9 uur vanmorgen mocht er verkocht worden, mochten mensen hun bestellingen komen afhalen. En dat werd gelijk gedaan. Om 9:05 reden er al 8 auto's hier de stoep op. En dat was allemaal van 1 bestelling. Een vriendengroep die zo'n 200 kilo aan vuurwerk hebben besteld. En dat kwamen ze nu dus de auto's inladen. Dus matten, fonteinen en alles werd er in tassen en dozen hier meegesjouwd. En ze deden het dus met 7-8 auto's ongeveer. Omdat je natuurlijk maar 25 kilo per auto mee mag nemen. Dus ze hebben zich wel aan de regels gehouden. Nu is het eventjes rustig. Er loopt nu nog net wel een man naar binnen die een kleine bestelling af komt halen. Hij heeft 1 tas vast, zie ik. Maar de vuurwerkverkoper hier, die denkt wel dat het nog drukker wordt. Want heel veel vuurwerk wordt natuurlijk al vooraf besteld. En daar kun je dan al iets aan zien. En hij zegt eigenlijk dat het niet anders is dan andere jaren. Dat mensen net zoveel bestellen. En hij zegt zegt zelfs dat er voor een hoger bedrag is besteld dit jaar. Nou ja, of er dan meer vuurwerk hier wordt verkocht of gekocht, dat weet je niet. Het kan ook zijn dat mensen gewoon duurdere producten zijn gaan kopen. Maar hij verwacht dus echt nog wel dat het druk wordt de komende dagen. Ja, terwijl je mag ze dus in Amersfoort, mag je het vuurwerk niet afsteken. Dat weten mensen, neem ik aan. Wat gaan ze ermee doen? Toch afsteken, toen het vuurwerkverbod hier... Ja, dat wacht ik al, dat antwoord. ja, anders kom je hier niet. Maar het afsteekverbod werd aangekondigd en gelijk ging op social media het al los dat mensen gewoon gaan afsteken. Nou, die groep die ik net sprak, die zegt net buiten de gemeente Amersfoort te wonen. Maar ook daar zijn vuurwerkvrije zones. En ze riepen al gelijk dat vuurwerkverbod, kom op, het is traditie, dat gaan we gewoon doen. Bovendien zeggen ze ook, waar ze wel een beetje gelijk in hebben, je kunt het niet handhaven. Er is geen capaciteit om op elke straathoek politie en boa's te zetten. Dus dat wordt heel lastig te controleren. Dus ja, het ziet er gewoon naar uit dat hier in Amersfoort afgestoken gaat worden met de jaarwisseling. Dankjewel, verslaggever Lennart Swolfs. Zometeen Spraakmakers, Roos. Met natuurlijk Stand.nl meteen om 9:30. En de stelling vandaag is: een jaar in het leger zou erbij moeten horen. Nou, dat is een korte, krachtige stelling. Zometeen meer van Roos Abelman. Wouter heeft nog de hoofdpunt van het nieuws. Fijne dag. NPO Radio 1.